الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. سورت آل عمران نہ سورت نساء. سورت نساء کا ما قبل کے ساتھ ربط نامی. سورت فاتحہ میں تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین. سورہ بقرہ میں ولا نعبد البقرہ ولا نستعینها کما فعلت اليهود. پھر سورت آل عمران میں ولا نعبد آل عمران ولا نستعین ولا نستعین آل عمران کما فعلت النساء نصارا. اب سورت نساء میں آئے گا ثم بعد ذلك نؤدی حقوق النساء. بعد ذلك نؤدی حقوق النساء. ہم توحید کے بعد اب نساء کے حقوق بھی ادا کریں گے. یہ ماقبل کے ساتھ سورت نساء کا ربط نامی. ربط مانوی. سورہ بقرہ کے جو چار مرکزی مضمون تھے توحید رسالت جہاد انفاق, مرکزی مضمونوں کو سورت آل عمران میں بھی ذکر کیا گیا. سورہ بقرہ کے اندر ان چار مضامین سے ہٹ کر ایک مضمون تھا امور انتظامیہ کا. اب سورت نساء کے اندر اس امور انتظامیہ کا بیان ہوگا. خلاصہ, سورت نساء میں دو حصے ہیں. پہلا حصہ آیت نمبر 57 تک ہے. اس پہلے حصے میں 14 احکام ریت کا بیان ہے. اس پہلے حصے میں احکام ریت, احکام رعایا, 14 احکام رعایا, 14 احکام ریت کا بیان ہوگا. پھر آیت نمبر 58 سے آیت نمبر 126 تک سورت کا دوسرا حصہ ہے. اس دوسرے حصے کے اندر احکام سلطانیہ کا بیان ہوگا, احکام سلطانیہ کا بیان ہوگا. اور 126 کے بعد آخر تک خاتمہ ہے, جس میں بعض احکام پر تنویرات کا بیان آئے گا. سسانی 58 نمبر آیت سے لے کر 126 نمبر آیت تک ہے, اس میں احکام سلطانیہ کا بیان ہوگا. 9 احکام سلطانیہ کا, احکام سلطانیہ جو بیان ہوں گے وہ 9 ہوں گے. پھر 126 کے بعد آخر تک خاتمہ ہے, اس خاتمہ میں بعض احکام پر تنویرات کا بیان ہوگا. یہ پوری سورت, اس میں یہ امور انتظامیہ کا ذکر ہے, اور ان امور انتظامیہ کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ کسی پر ظلم نہ کرو, کسی پر ظلم نہ کرو. اور حکومت کو کہا جاتا ہے کہ تم ظلم نہ ہونے دو, ظلم نہ ہونے دو. اس سورت کے شروع میں تخویف اخروی کا بیان آ رہا ہے, تخویف اخروی کا بیان آ رہا ہے. اور یہ تمام جتنے احکام ہیں ان کا خلاصہ نکلتا ہے کہ ظلم نہ کرو نہ ہونے دو، احسان کرو. درمیان میں آئے گا شرک نہ کرو، اور یہ جو تین مضمون ہے کہ شرک نہ کرو، احسان کرو، ظلم نہ کرو، انہیں کہا جاتا ہے دفعیہ عذاب کے لیے امور ثلاثہ کا بیان. تو گویا کہ پوری سورت نساء اس کا مضمون ہے دفعیہ عذاب کے لیے امور ثلاثہ کا بیان، دفعیہ عذاب کے لیے امور ثلاثہ کا بیان، شرک نہ کرو، ظلم نہ کرو، احسان کرو. یہ تمام پوری سورت کا یہ تین امور خلاصہ نکلیں گے جو عذاب کو دور کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اسی لیے شروع میں تخفیف کا، عذاب کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا کہ عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو یہ تین امور اختیار کرو. چلو جی. یا ایھا الناس تخفیف اخروی، یہ امور انتظامیہ جو ہوتے ہیں، پہلے بتایا تھا امور انتظامیہ کا مقصد ہوتا ہے آپس میں اتفاق اور اتحاد قائم رہے، مسلمان سارے آپس میں متفق ہوں. جب متفق ہوں گے تو دشمن کا مقابلہ کر سکیں گے. تو ان امور انتظامیہ کا مقصد ہوتا ہے اتفاق اور اتحاد. اس لیے آپ کے پاس لکھا ہوگا باب اول کا شعبہ اولا باہمی اتفاق، باب اولا کا اول کا شعبہ اولا باہمی اتفاق، آپس میں اتفاق اتحاد رہنا چاہیے. اے لوگو، ڈرو اپنے رب سے، الذی خلقکم، جس رب نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، الذی خلقکم مقتضی اول، تم تمام ایک نفس کی اولاد سے ہو، سب آپس میں بھائی بھائی ہو، تو تمہیں چاہیے کہ آپس میں اتفاق سے رہو، رب سے ڈرو. وخلق منہا زوجہا، اسی ایک نفس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، وبث منہما، پھر ان دونوں سے پھیلا دیا دنیا میں، رجالا کثیرا ونساء، بہت سارے مردوں کو، بہت ساری عورتوں کو. اس ایک نفس سے اس کی زوجہ کو پیدا کیا، پھر ان دونوں سے یہ تمام انسان، مرد عورت، زمین میں پھیلا دیے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ مُقْتَضِي دُوم، وہ اللہ جس کے ساتھ تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. والارحام، اور ڈرو قطع رحمی کرنے سے. پہلے مقتضی پیش کیا گیا کہ ایک نفس کی اولاد ہو، لہذا اتفاق سے رہنا چاہیے. دوسرا مقتضی اللہ کا ڈر، الذی تساءلون به، وہ اللہ جس کے نام سے سوال کرتے ہو، جس کے نام سے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، تو اس اللہ کا خیال کرو، قطع رحمی نہ کرو، آپس میں متحد ہو کے رہو. الذی تساءلون به والارحام، ایک معنی ہے تساءلون به، جس اللہ سے مانگتے ہو اس سے ڈرو. والارحام، واتقوا قطع الارحام، واتقوا قطع الارحام، قطع رحمی سے بچو. اللہ سے سوال کرتے ہو اس اللہ سے ڈرو اور قطع رحمی سے ڈرو، ایک معنی. دوسرا معنی، جس اللہ کے ساتھ سوال کرتے ہو لوگوں سے، جس اللہ کا نام لے کے لوگوں سے سوال کرتے ہو، اس اللہ سے ڈر جاؤ، اس اللہ سے ڈر جاؤ اور قطع رحمی نہ کرو. الذی تساءلون بہ، وہ اللہ جس سے تم مانگتے ہو. اب یہ پہلا معنی، اس معنی میں یہ با زائدہ ہوگی، بہی میں با زائدہ ہوگی پہلا معنی کے اعتبار سے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، علت اللہ تم پر نگران ہے، مخالفت کی صورت میں سزا کے مستحق ہو جاؤ گے. اللہ سے ڈرو، مخالفت نہ کرو، مخالفت کی صورت میں اللہ تمہیں سزا دے گا. یہ شروع میں تخفیف کا ذکر تھا، اب آپ الیتامہ سے احکام رعیت، رعایا کے لیے احکام، رعیت کے لیے احکام، یہ 14 احکام ہیں، ان میں سے آت الیتامہ یہ حکم اول، حکم اول. حکم اول کیا ہے؟ یتیموں کا مال نہ کھاؤ، وہ تمہارے لیے خبیث ہے. پہلا حکم، یتیموں کا مال نہ کھاؤ، وہ تمہارے لیے خبیث ہے. اب یہ حکم اس آیت میں آ رہا ہے. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یہ شعبہ دوم اصلاح احوال. پہلے تھا باب اول کا شعبہ اولا باہمی اتفاق، اب آ رہا ہے اصلاح مال، یہ بھی پہلے باب کا دوسرا شعبہ یعنی اصلاح مال. وَآتُوا الْيَتَامَى، دے دو یتیموں کو، اموالہم ان کے مال، ان کے مال، ان کو پہنچاتے رہو یعنی ان کے خرچ پر لگاتے رہو. از بیان القرآن، یتیموں کو مال دے دو یعنی ان پر ان کے مال کو خرچ کرتے رہو. ولا تتبدل الخبیث بالطیب، نہ تبدیل کرو خبیث کو ساتھ طیب کے، یعنی یتیموں کا مال لے لو اور اس کو اپنے استعمال میں لاؤ تو یہ ایسے ہے جیسے خبیث حرام چیز کو تم استعمال میں لا رہے ہو، یہ نہیں کرنا ہے تم نے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور نہ کھاؤ ان کے مال، الا بمعنى ما، ما أموالكم، اپنے مال کے ساتھ ملا کر، اپنے مال کے ساتھ ملا کر ان کے مالوں کو مت کھاؤ. یتیم پر اس کے مال کو خرچ کرو، اس کے مال کو تبدیل کر کے اپنے استعمال میں نہ لاؤ، ان کے مالوں کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر مت کھاؤ. انہو کان حوباً کبیرہ، بے شک یہ گناہ ہے بڑا، گناہ ہے بڑا. دین دنیا کا وبال ہوگا اگر اس طرح کھاؤ گے ان کے مال کو، دین دنیا میں اس کا نتیجہ سزا کی صورت میں تم پہ آئے گا. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، حکم دوم احکام رعیت میں سے حکم رعیت نمبر دو. یہ دوسرا حکم کیا ہے؟ اگر یتیم لڑکیوں سے نکاح کرو تو ان کا مہر اور دوسرے حقوق ادا کرو. یہ دوسرا حکم، یتیم لڑکیوں سے نکاح کرو تو ان کا مہر اور دوسرے حقوق ادا کرو. وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں ڈر ہو کہ نہ انصاف کر سکو گے تم، فی الیتامہ یتیموں کے معاملے میں، اگر یہ ڈر ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے تو ان سے نکاح مت کرو، تو ان سے نکاح مت کرو، نکاح تب کرو جب تمہیں خیال ہو کہ تم انصاف کر سکو گے، مہر ادا کرو گے، دوسرے حقوق ادا کرو گے، اگر انصاف نہ کر سکو تو نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، پس نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، جو عورتیں تمہیں اچھی لگیں، مَا طَابَ لَكُمْ، یتامہ کے سوا، یتیموں کے ماں سوا، یعنی یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکتے ہو تو پھر ان سے نکاح نہ کرو، ان کے علاوہ باقی عورتوں سے نکاح کرو۔ مسنا و ثلاثہ و رباع، دو دو، تین تین، چار چار، یعنی چار تک نکاح کرنے کی تمہیں اجازت ہے، چار تک تمہیں نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہو، اللہ تعدلو، کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، فَاخْتَارُوا وَاحِدَةً، پھر ایک ہی عورت سے نکاح کرو، دو سے یا تین سے یا چار سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم عدل کرو ان میں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے حقوق کے واجبہ میں، اللہ تعدلو، حکم کے واجبہ میں، فواحدتن، فاختارو واحدتن، او ما ملکت ایمانکم، یا وہ کہ تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک ہیں، او ما ملکت، اگر دیکھو کہ ایک بیوی کے حقوق نہ ادا ہوں گے، اگر دیکھو کہ ایک بیوی کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتے ہو تو پھر لونڈی، او ما ملکت ایمانکم، دو تین چار تک نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن تب جب ان میں انصاف کر سکو، حقوق واجب پورے پورے ادا کر سکو سب کے، اگر نہ ادا کر سکو تو پھر ایک عورت سے نکاح کرو، اور اگر ایک عورت کے بھی پورے حقوق ادا نہیں کر سکتے ہو تو پھر کسی آزاد عورت سے نکاح مت کرو، پھر لونڈی اگر تمہارے پاس تمہاری ملکیت میں موجود ہے تو وہ تمہارے لیے کافی ہے۔ اب یہ دو صورتیں ہیں، اس سے نکلا کہ اس کے علاوہ کوئی اور صورت حلال کی نہیں ہو سکتی، اس سے حرمت متا اور حرمت عاریت الفرج، یہ فعل خفتم کے نیچے لکھا ہے، حرمت متا اس سے معلوم ہوا کہ اس کے علاوہ اور کوئی صورت جائز ہونے کی نہیں ہے۔ جائز آنے کی صورتیں یہ ہیں، یا دو تین نکاح، یا ایک عورت سے نکاح، یا لونڈی، اس کے علاوہ اور جائز کوئی نہیں، تو متا اس کے علاوہ ہے۔ متا کیا ہوتا ہے؟ جو شیعہ جس کے قائل ہیں کہ ایک عورت کو دو دن، چار دن، دس دن، پندرہ دن کے لیے کچھ پیسے دے کے اپنے پاس رکھ لیا جائے، یہ متا، یہ حرام ہوتا ہے۔ اس لیے تیرے عاریت الفرج، ادھار کے طور پہ پیسے دے کر کچھ لے لیا جائے چند دنوں کے لیے، یہ بھی حرام ہوتا ہے۔ اس آیت سے متا اور عاریت الفرج کی حرمت ثابت ہوئی۔ ذالک ادنا اللہ تعولو، یہ قریب ہے، یہ ایک حرہ یا باندھی، ایک حرہ سے نکاح کرنا یا باندھی سے نکاح کرنا، باندھی کو رکھنا اپنے پاس تمہاری جو ملکیت میں ہوگی، یہ قریب ہے اس بات کے کہ اللہ تعولو، اللہ تجورو، تاکہ تم ظلم نہ کرو، جارا یا جورو، تاکہ تم ظلم نہ کرو، اب یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکتے ہو تو نکاح نہ کرو، نکاح تب کرو جب انصاف کر سکتے ہو. تو وہ انصاف کیا ہوگا؟ یعنی ان کا بھی مہر ادا کرنا ہوگا، ان کے بھی دوسرے حقوق ادا کرنے ہوں گے، تب ان کے ساتھ نکاح کرو. اگر ان حقوق ادا نہیں کر سکتے ہو تو ان کے ساتھ بھی نکاح مت کرو. یہ دوسرا حکم حکم رعیت آیا. وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، یہ حکم صوم. تیسرا حکم، حکم ثالث احکام رعیت میں سے تیسرا حکم، وَآتُ النِّسَاءَ، دو عورتوں کو صَدُقَاتِهِنَّ ان کے مہر، نِحْلَةً خوشی کے ساتھ دینا. وَآتُ النِّسَاءَ، یہ تیسرا حکم. تیسرا حکم کیا ہے؟ یتامہ لڑکیوں کے سوا باقیوں کو بھی مہر دینا پڑے گا. دوسرا حکم تو تھا یتیم لڑکیوں سے نکاح کرو تو مہر دو، اب یہ تیسرا حکم، یتامہ لڑکیوں کے سوا باقیوں کو بھی مہر دینا پڑے گا، ہاں اگر وہ خوشی سے نہ لیں تو کھا سکتے ہیں. یہ تیسرا حکم. وَآتُ النِّسَاءَ، عورتوں کو دے دو صَدُقَاتِهِنَّ ان کے مہر، نِحْلَةً دے دینا خوشی کے ساتھ دے دینا. فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ، پس اگر خوشی کے ساتھ وہ چھوڑ دیں کچھ، فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا، خوشی کے ساتھ کچھ نہ کچھ چیز وہ چھوڑ دیں اپنی جان سے، فَقُلُوا، کھا سکتے ہو اس کو، حَنِيًا مَرِيًا، حَنِيًا مزیدار، مریا خوشگوار. عورت اگر مہر خوشی سے معاف کر دیتی ہے تو وہ تم اپنے استعمال میں لا سکتے ہو، وہ اپنے استعمال میں لا سکتے ہو. طریقہ یہ ہوتا ہے جب نکاح کیا جائے فوراً مہر ادا کر دیا جائے. یہ جو لوگوں نے یہ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ، اس سے راہ لیا ہے معاف کرانے کا، ساری ساری زندگی گزار دیتے ہیں مہر ادا نہیں کرتے، پھر کبھی کہتے ہیں جی ہم نے معاف کرا لیا تے فراں کرا لیا. اب عورت جو دس دس پانچ پانچ بیس بیس روپے بمشکل جوڑ جوڑ کے رکھتی ہے، وہ اپنا مہر اس کا دس ہزار بیس ہزار تیس تیس ہزار ہو، جو دس روپے جوڑ کے رکھتی ہے تو بیس ہزار یقیناً جوڑ جوڑ کے رکھے گی، وہ کیسے معاف کرے گی؟ یہ معاف کرنا کوئی خوشی سے نہیں ہوتا. اگر کوئی عورت معاف بھی کر دے تو وہ صرف مجبور ہوئی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ میرا خاوند میرے ساتھ صحیح زندگی نہیں گزارے گا، وہ خاوند کو خوش کرنے کے لیے اوپر اوپر سے کہہ دیتی ہے چلو جی میں مہر نہیں لیتی. یہ ویسے خامخواہ کی صورتیں ہوتی ہیں. اصل طریقہ یہ ہے کہ مہر ادا کرو، مہر کی معافی کبھی صورت نہ اختیار کرو، مہر ادا کرو. یہ تیسرا حکم. ولا تؤتوا السفهاء، چوتھا حکم، حکم چہارم، حکم رابع. یتیم جب بالغ ہو جائیں، چوتھا حکم، یتیم جب بالغ ہو جائیں تو گواہوں کی موجودگی میں ان کا مال ان کے حوالے کر دو. جب تک وہ یتیم بچے تھے تم ان کے مال کی حفاظت کر رہے تھے، ان کا مال ان پہ خرچ کر رہے تھے. جب وہ بچے بالغ ہو گئے ہیں یتیم تو اب ان کا مال ان کو دے دو، لیکن ساتھ گواہ بناؤ، گواہوں کے سامنے ان کا مال ان کو ادا کرو. یہ چوتھا حکم آ رہا ہے. ولا تؤتوا السفهاء، نہ دو السفهاء بے وقوفوں کو، اموالکم اپنے مال، اپنے مال یعنی ان کے مال، یعنی ان کے مال ان کو مت دو، یعنی جب تک وہ بیوقوف ہے ابھی تک عقل نہیں آیا ان کو، نابالغ ہیں، عقل پورا نہیں ہوا ان کا، تو نہ دو وہ مال. اللہ تی جعل اللہ لکم قیامن علت، کیوں نہ دو وہ کہ بنایا ہے اللہ نے تم کو قیامن گزران کا سبب، ورزقوہم اور کھلاؤ ان کو، فی ہا یعنی من ہا ان کے مالوں میں سے تم ان کو رزق دو یعنی کھلاؤ، وقسوہم پہناؤ انہی کے مال سے پیسے خرچ کر کے ان کو پہناؤ، وقولوا لہم قولا معروفا اور کہو ان کو معروف بات، تسلی والی بات، تسلی والی بات ان کو کہو. یہ جب تک عقل نہیں آتا مال نہ دو، کیا مطلب جب عقل آ جائے یعنی بالغ ہو جائیں پھر ان کو ان کے مال سپرد کرو. وابتلوا الیتاما، یہ حکم پنجم نہیں، حکم پنجم آگے آ رہا ہے، یہ حکم پنجم نہیں ہے. بے وقوف ہیں جب تک مال نہ دو. وابتلوا الیتاما اور آزما لو یتیموں کو بالغ ہونے سے پہلے، پہلے یعنی آزماتے رہو کچھ سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی ہے. حتی اذا بلغ النکاح، یہاں تک کہ جب پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو، یہاں تک کہ جب پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو، فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا اگر تم محسوس کرو ان سے رشدن ہوشیاری، عقل سمجھ، اب اگر سمجھو کہ اب سمجھدار ہو چکے ہیں ہوشیار ہو چکے ہیں، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ تو دے دو ان کو ان کے مال، فَادْفَعُوا بعد از بلوغت و ابتلا بالغ ہونے کے بعد، ان کو آزما لینے کے بعد ان کے مال ان کو دے دو. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا اور نہ کھاؤ ان مالوں کو اسرافن اس حال میں کہ فضول خرچی کرنے والے ہو، وَبِدَارًا اس حال میں کہ جلدی کرنے والے ہو، اسرافن مصرفینہ کے معنی میں، بدارن مبادرینہ، بادر یبادرو مبادرینہ، ان یکبرو یہ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، یعنی اس خیال سے کہ یہ بڑے ہو جائیں گے، بڑے ہونے سے پہلے پہلے جلدی جلدی ان کے پیسے کو ختم کر دو، ایسا نہ کرو. ومن کان غنی، جو ہو غنی، فلیستعفف چاہیے کہ وہ بچ کر رہے، چاہیے کہ وہ بچ کر رہے، گو صاحب نصاب نہ ہو، یعنی یتیموں کے مال سے بالکل اپنے آپ کو بچا کے رکھے. وہ کہے جی میں تو خود فقیر ہوں، بے شک فقیر ہو، صاحب نصاب نہ ہو، یتیم کے مال سے بچ کے رہے. ومن کان فقیرن اور جو ہے فقیر، صاحب نصاب پہلے تھا اب فقیر الگ ہے، فلیاکل بالمعروف تو وہ کھا سکتا ہے، بالمعروف بقدر حاجت ضروریہ، بقدر حاجت ضروریہ، یتیم کے مال کی حفاظت کر رہا ہے، اس میں سے ضرورت کے مطابق کوئی چیز لے سکتا ہے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ان کے مال ان کو دے دو، فَأَشْهِدُوا تو گواہ بناؤ، علیہم ان پر یہ گواہ بناؤ، یہ حکم امر استحبابی ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اور ویسے تو اللہ نگران کافی ہے، ویسے تو اللہ نگران کافی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ تم گواہ بنا لو. اب یہ حکم آ گیا نمبر چار، جب تک یتیم سمجھدار نہیں ہوئے ہیں ان کو ان کے پیسے نہ دو. کب دو؟ جب وہ بالغ ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں. للرجال نصیب مما ترک الوالدان، یہ پانچواں حکم آ رہا ہے، حکم رعیت نمبر پانچ، حکم خامس، پانچواں حکم. پانچواں حکم یہ ہے ترکہ میں تمام ورثاء کے حصے مقرر ہیں، ترکہ میں تمام ورثاء کے حصے مقرر ہیں، کسی کا حصہ کم نہ کرو. ایک آدمی مر گیا ہے، پیچھے مال چھوڑ کے گیا ہے، وہ جو مال چھوڑ گیا ہے اسے کہا جائے گا ترکہ. یہ جو ترکہ ہے پیچھے مال وہ چھوڑ کے گیا ہے، اس ترکہ کو اس کے وارثوں میں تقسیم کرنا ہے، اور وارثوں کے حصے مقرر ہیں، جتنے جتنے حصے مقرر ہیں اس کے مطابق وارثوں کو دو، کسی کا حصہ کم نہ کرو، کسی کا حصہ کم نہ کرو. للرجال واسطے مردوں کے، خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے، نصیب ان حصہ ہے، مما ترک الوالدان، اس میں سے جو چھوڑ کے گئے والدین، والاقربون اور رشتہ دار، یعنی والدین فوت ہو گئے ہیں یا اور کوئی ایسے رشتہ دار فوت ہو گئے ہیں جن کے یہ وارث ہیں، تو وارثوں کا حصہ مقرر ہے مردوں کا، وللنسائے اور عورتوں کا بھی، وللنسائے خاص صغیرہ ہوں یا کبیرہ، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، مما ترک الوالدان والاقربون، مما قل منہ او کثر، قلیل ہو یا کثیر ہو جتنا بھی ہو حصہ مقرر ہے، قلیل ہو یا کثیر ہو. وہ جو ترکہ چھوڑ کے گیا ہے، آدمی کہے جی وہ قلیل ہے، بے شک وہ قلیل ہو یا کثیر ہو، آگے جو حصہ بنتا ہے جتنا جتنا حصہ بنتا ہے وہ دے دو. یہ نہ کہو جی مال تو قلیل ہے لہذا تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تقسیم کرو. نصیبا مفروضا، نصیبا حصہ ہے مقرر کیا ہوا من جانب اللہ. اب یہ پانچ حکم آ گئے، حصہ جتنا مقرر ہے اتنا حصہ دو، اس سے کم نہ کرو. اب چھٹا حکم، حکم سادس، حکم یہ حکم سادس، یہ غلط لکھا ہے، یہ حکم سادس نہیں ہے، یہ پانچویں کے ساتھ ہی ابھی تک متعلق ہے. چھٹا حکم وہ آگے آ رہا، یوصیکم اللہ. اچھا جی یہ حصہ مقرر ہے، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَتَ، یہ پانچویں حکم سے متعلق ہے یہ بھی، جب تقسیم کے وقت حاضر ہوں رشتہ دار، یتیم، مسکین، فرض کو من ہو، ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیا کرو، ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیا کرو. وقولوا لهم قولا معروفا، اور ان کو معروف بات کہو. یہ فرض کو دیکھو ذرا آشیا. اب یہ اولو القربا یتیم، یہ وہ ہیں جو وارث نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جو وارث، ان کو کہہ دیا کرو اب مال تقسیم نہیں کرتے، جس وقت تقسیم کریں گے اس وقت تمہیں بلایا جائے گا. اور آیت والیتاما والمساکین میں تخصیص بعد از تعمیم ہے، اور یہ بھی ورثاء میں داخل ہیں. اور فرض کوہم کا معنی واطعموہم والا ہے، اب اس معنی کے مطابق یہ آیت منسوخ نہیں. عام مفسرین اس آیت کو منسوخ مانتے ہیں کہ یہ وارث وہ ہیں جو، یہ اولو القربہ وغیرہ وہ ہیں جو وارث نہیں ہیں، لیکن اگر اسی کو تخصیص بعد از تعمیم بنا لیا جائے، یعنی باقی بھی وارث یہ بھی وارث، اولو القربہ سے مراد کیا لیا جائے، وارث، اگر یہ مانا کر لیا جائے تو پھر منسوخ نہیں ماننا پڑتا. اب اس صورت میں فرض کو ہم، اس کا معنی ہوگا اطعموہم، اب اس معنی کے مطابق یہ آیت منسوخ نہیں. اور اس کے بعد ولیخشا، آگے آ رہا ہے ولیخشا الذین لو ترکوا من خلفہم ذریۃ ضعافا، یہ ساتھی، اور ان الذین یاکلون سے دو زجروں کا بیان ہے، وہ صاف دلالت کرتی ہے کہ حکم وجوبی ہے، استحبابی نہیں ہے، اور وہ صاف حکم بیان ہو رہا ہے جو مفسرین نے لکھا ہے. پہلے اولو القربہ قربا کو دیا کرتے تھے، بعد حکم ورثاء سے منسوخ ہوا، اور حکم استحبابی ہے، یہ صحیح نہیں ہے. یہ جو عام مفسرین نے مانا لیا ہے اور اس کو منسوخ مانتے ہیں، یہ منسوخ ماننے والی بات کوئی زیادہ صحیح معلوم نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں یہ فرض کو حکم کا حکم یہ استحبابی حکم ہے، وارثوں کے علاوہ جو یتیم وغیرہ ہیں ان کو دیا کرو مستحب ہے. لیکن ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے کوئی بھی، یہ آیت منسوخ ہو اور نہیں ہے. یہاں پر بھی اولو القربا یتامہ یہ وہ مراد ہیں جو وارث ہیں, جو وارث ہیں, ان کو دینا فرض اور واجب ہے. فرض حقوقہم کا امر وجوب کے لیے ہے, فرض حقوقہم کا امر وجوب کے لیے ہے. اور یہ جو اگر ولیخش اللہ یہ زجر آ رہا ہے, اسی طرح ان الذین یاکلون یہ پھر زجر دوسری آ رہی ہے. یہ دو زجریں بتاتی ہیں کہ یہ پہلا حکم وجوبی ہے, استحبابی نہیں. اگر استحبابی حکم ہو تو زجر نہیں آنا چاہیے. اگر استحبابی حکم ہے, استحباب کا مطلب ہوتا ہے کرو تو اچھا ہے, نہ کرو تب بھی جائز ہے, نہ کرو تب بھی جائز ہے, تو پھر زجر نہیں ہونا چاہیے. زجر تب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کرنا واجب اور ضروری ہے. چلو جی, وَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ, یہ زجر, زجر اول, چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ, لو ترکو, اگر چھوڑ جائیں اپنے پیچھے اولاد کمزور, ان پر انہیں خوف ہوتا ہو, وہ ڈریں یتامہ کے معاملے میں, وہ ڈریں یتامہ کے معاملے میں. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈریں, وَلْيَقُولُوا, کہیں بات سیدھی, یعنی آدمی خود سوچے اگر وہ مر گیا ہوتا, وہ مر گیا اور اس کے پیچھے اس کی اولاد کمزور ہوتی اور اس کی اولاد کو اس کے وارث حصے نہ دیتے, حصے نہ دیتے, تو وہ خود سوچے وہ کتنا پریشان ہوتا. اسی طرح یہ بھی یتیم مسکین ہیں, خیال کرو ان کے معاملے میں, ان کے معاملے میں خیال کرو. اگر خیال نہ کرو گے اللہ ناراض ہوگا, تو سمجھے یہ زجر ہے. ان الذین یاکلون, یہ دوسری زجر, یہ زجر ما تخفیف اخروی, بے شک وہ لوگ جو یتیموں کے مال کھاتے ہیں ظلم کرتے ہوئے, وہ کھاتے ہیں, فی بطونہم نارا, اپنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں, وسیصلون سعیرا, اور عنقریب داخل ہوں گے آگ میں. یہ دوسری زجر ہے, اگر یتیموں کو مال نہ دو گے, ان کا مال کھاؤ گے, جہنم میں جانا پڑے گا. یہ پانچ حکم آ گئے. حصے مقرر ہیں, حصوں کے مطابق پیسے دو. انہیں ورثاء میں سے یتیم ہیں مسکین ہیں, انہیں ورثاء میں سے یتیم ہیں مسکین ہیں, تو ان کا زیادہ خیال کرو, ان کا زیادہ خیال کرو. اب آگے آؤ جی, یوصیکم اللہ, حکم نمبر چھے, حکم سادس, حکم سادس, چھٹا حکم, چھٹا حکم یہ ہے, ورثاء کے مقررہ حصے یہ ہیں, ورثاء کے مقررہ حصے یہ ہیں, ان کے مطابق تقسیم کرو. پانچویں میں تھا حصوں کے مطابق تقسیم کرو, کم نہ کرو. اب وہ حصے کتنے ہیں جی, اب بتایا جا رہا ہے حصے یہ ہیں, حصے یہ ہیں, ان کے مطابق تم نے تقسیم کرنا ہوگا. اوصیکم اللہ, حصہ اولاد, حصہ, سمجھو ذرا بات کو, اولاد, بیٹے بیٹیاں, بیٹے بیٹے بیٹے جو ہیں ان میں پہلی صورت آ رہی للذکر میں, بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں, بیٹے بھی اور, تو قانون کیا ہوگا, آپس میں بیٹی, دو بیٹیاں ہوں ایک بیٹے کے برابر, دو بیٹیاں ایک بیٹے کے برابر, بات سمجھے. اور اگر بیٹا نہ ہو, صرف بیٹیاں ہوں, صرف, تو بیٹیاں دو سے زیادہ ہوں, دو یا دو سے زیادہ ہوں تو دو ثلث, ایک ہو تو نصف, ایک ہو تو نصف, یہ تین حالتیں آ رہی ہیں. صرف وارث ایک بیٹی ہے, بیٹا ہے ہی کوئی نہیں, کل مال کا نصف اس کا, کل مال کا اور اگر بیٹیاں ہیں صرف بیٹا کوئی نہیں، دو بیٹیاں یا دو سے زیادہ بیٹیاں، تو ان کا حصہ دو ثلث، کل مال کا دو بٹا تین، کل مال کا دو بٹا تین، مثلا 30,000 ہے تو 20,000 ان کا، 20,000 ان کا. اور اگر بیٹے بھی ہیں تو بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں تو اور بیٹیاں، تو باقی اگر کوئی ذوی الفروض آ رہے ہیں آگے وہ ہوگا تو وہ بات الگ ہے، یہ سارا مال ان کو مل جائے گا. ان کو جتنا مال ملے گا ان کے حصے میں، یہ آپس میں جو تقسیم کریں گے، دو بیٹیاں ایک بیٹے کے برابر، مثلا ایک بیٹا ہے دو بیٹیاں، ان کے حصے میں جو مال آیا ہے اس مال کے چار حصے کر لو، دو حصے بیٹے کے ہو گئے اور ایک ایک حصہ، یہی مثلا 20,000 فرض کر لو، ان کے حصے میں 20,000 آیا ہے، 20,000 آیا ہے تو اس میں سے 10,000 بیٹے کے، 5,000 دو بیٹیوں کا. یہ تین صورتیں آ رہی ہیں. دیکھو ذرا، یوصیکم اللہ، حصہ اولاد، اللہ وصیت کرتا ہے یعنی حکم دیتا ہے، حکم دیتا ہے اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، صورت اولا حالت اختلاط، پہلی صورت اولاد کی حالت اختلاط والی، ملے جلے ہوں یعنی لڑکا بھی تے لڑکی بھی، تو واسطے مذکر کے مثل حظ الانثیین، دو لڑکیوں کے حصے کے برابر، لڑکے کے لیے دو لڑکیوں کے حصے کے برابر. آگے فَإِن كُنَّ نِسَاءً، یہ حالت دوم و سوم، اگر ہوں صرف عورتیں، نسان صرف، صرف صرف کا مطلب یعنی ساتھ لڑکا نہ ہو، صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، فوکسنتین، دو سے زیادہ، دو یا دو سے زیادہ. اب دو ہوں تب بھی حکم یہی ہے، اور دو سے زیادہ ہوں تب بھی حکم یہی ہے، اور سمجھے، دو بیٹیاں ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، دونوں صورتوں میں حکم یہی ہے. فلہن، تو ان کے لیے سلسا ما ترا کا، ما ترا کا جو وہ چھوڑ کے گیا ہے ان کا باپ، اس کے دو سلس، اس کے دو سلس، دو سلس، یہ ہیں دو بیٹیاں ہوں یا دو بیٹیوں سے زیادہ ہوں. مثلا دو بیٹیاں ہیں، 20,000 ان کے حصے میں آیا ہے تو 10,000، اور بیٹیاں دو نہیں ہیں چار ہیں، بیٹیاں دو نہیں ہیں چار ہیں، 20,000 ان کے حصے میں آیا تو 5,000 لے لیں گی، آپ اس میں برابر برابر تقسیم کر لیں گی. وہ انکانت واحدتن، حالت چہارم، اور اگر ہے بیٹی ایک ہی، بیٹی ایک ہی، فلاح ان نصف، تو اس کے لیے نصف ہوگا، صرف ایک بیٹی بارے سے، بیٹا ہے ہی کوئی نہیں، بیٹی ہے بیٹی بھی ایک، تو کل مال کا نصف، کل مال 30,000 تو 15,000 اس کا ہے. اچھا جی، یہ حصے اولاد کے، یا فوکسنتین، یہ بات یاد رکھنا، یہ آگے جا کے سمجھاؤں گا. یہاں ذکر دو کا بظاہر نہیں ہے، ذکر ہے فوکسنتین، دو سے اوپر کا، دو سے، دو کا کیا ہے یہاں ذکر، دو سے اوپر کا ذکر ہے، دو ہوں اس کا ذکر نہیں ہے. وہ میں نے تو لکھا دیا دو یا دو سے زیادہ، مراد یہاں پر یہ دو بھی ہیں اور دو سے، آگے آئے گا مسئلہ بہنوں کا. بہنوں میں کیا ہوتا ہے، بہنیں اصل میں قائم مقام ہیں بیٹیوں کے، بیٹیاں نہیں ہوں گی تو بہنیں وارث ہوں گی، بیٹیاں نہیں ہوں گی تو بہنیں وارث ہوں گی، آگے وہ آ رہی ہے. وہاں بہنوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، تو وہاں ذکر کیا دو ہوں تو دو ثلث، دو ہوں تو، وہاں دو کا ذکر ہے، دو سے زیادہ کا ذکر نہیں ہے، یہاں دو سے زیادہ کا ذکر ہے، دو کا نہیں ہے. سمجھے؟ یہاں پر دو کا نہیں دو سے زیادہ کا، آگے بہنوں کا حصہ آئے گا، وہاں پر دو کا ذکر ہے. وَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ثُلُثَانِ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، ان کے لیے دو ثلث، دو ہوں تو دو سے زیادہ کا وہاں نہیں ہے. یہاں وہی سنت احتیاط ہے، سنت سمجھو ذرا بات کو، وہاں دو ہوں تو دو ثلث لیتی ہیں، حالانکہ وہ تو اصل نہیں ہے، اصل تو بیٹیاں ہیں. اصل تو کیا ہے؟ وراثت میں اصل بیٹیاں ہیں اور بہنیں بیٹیوں کے قائم مقام ہیں، بہنیں بیٹیوں کے قائم مقام ہیں، اور بہنیں دو ہوں تو دو ثلث لیتی ہیں جو قائم مقام ہیں. تو جو اصل ہیں وہ دو ہوں تو بھی طریقے اولا دو ثلث لیں گی، چونکہ یہ اصل ہے. اگر قائم مقام دو ثلث لے سکتا ہے تو جو اصل ہے وہ بطریقے اولا دو ثلث لے سکتا ہے. اب وہاں سے دو یہاں سمجھیں گے، وہاں سے دو، دو ہوں یا دو سے زیادہ ہے، دو ہوں یا دو سے. اب یہاں فوق کا حکم ہے، وہاں فوق کا حکم کوئی نہیں ہے. بہنوں میں دو ہیں دو ثلث، دو سے زیادہ ہوں کوئی ذکر نہیں، دو سے زیادہ ہوں کوئی ذکر نہیں. تو بات سمجھو، اب بیٹیاں جو اصل ہیں یہ دو سے زیادہ ہوں تو وہی دو والا ہے، وہی دو والا جو حصہ ہے، زیادہ کا حصہ بھی وہی ہے. زیادہ ہو جائیں تو کوئی حصہ زیادہ نہیں ہوتا، وہ سمجھے. دو سے زیادہ ہوں تو حصہ وہی ہے جو دو والا حصہ ہے، اور جو اصل ہیں وہ زیادہ ہو جائیں تو دو والے حصے سے زیادہ ان کو مل سکتا نہیں ہے. تو جو قائم مقام ہے ان کو بھی طریقے اولا زیادہ نہیں ملے گا. دو والا جو حصہ ہے زیادہ ہوں گی تب بھی وہی حصہ ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. یہ فوق کو یہاں سے ادھر لے جائیں گے، وہاں سے اس نتین کو ادھر لے آؤ، ادھر سے فوق کو ادھر لے جاؤ. یہ سنت احتیاط، ادھر نہیں ہے اس نتین، ادھر سے ادھر لے آئے. اب ادھر فوق تھا ادھر نہیں تھا، فوق کو ادھر سے ادھر لے گئے، یہ سنت احتیاط. چلو اب دو یا دو سے زیادہ، یہ لڑکیوں کا، لڑکوں کا، اولاد کا حصہ آ گیا جی. اب آگے حصہ والدین، حصہ والے ابا بھائی لکل واحدم ولکل واحد منہما السدس مما ترک ان کان لہ ولد لابا بھائی والدین. سمجھ لے ابے، ابین دو باپ نہیں، باپ تو ایک ہے، ایک باپ ہے دوسری ماں ہے، ایک باپ ہے دوسری ماں ہے، لیکن باپ کو ماں پر تغلیباً ابوین، تغلیباً کیا کہتے ہیں، ابوین والدین. یہ پہلی صورت آ رہی ہے، والدین میں سے ہر ایک کا حصہ چھٹا، والدین میں سے ہر ایک کا حصہ، ماں ہو اس کا بھی چھٹا، باپ ہو اس کا بھی، لیکن کب، مما ترکا ان کان لہو ولد، اگر اس کی اولاد ہو، اس کی سمجھو بیٹا مر گیا ہے، بیٹے کی اولاد ہے، بیٹے کی کیا ہے، اولاد ہے. نیچے لکھا ہے خواب مذکر یا مؤنث، ایک یا زیادہ، سمجھے، اولاد ہو، ایک ہو، دو ہو، مذکر ہو، مؤنث ہو، اولاد ہو، صحیح، اولاد تو ماں کا حصہ بھی چھٹا حصہ، والد کا حصہ بھی چھٹا حصہ. اولاد موجود ہے، اولاد بیٹے کی اولاد موجود ہے تو بیٹے کے وارث بنے ہیں ماں باپ، ماں باپ کو ملے گا ہر ایک کو چھٹا حصہ، لکل واحد، ماں کا بھی چھٹا، باپ کا بھی. وہ بات سمجھے، کل مال کا مثلا ساٹھ ہزار ہے، ساٹھ ہزار ہے تو چھٹا حصہ کتنا بنتا ہے، دس ہزار، دس ہزار ایک کا، دس ہزار دوسرے کا، دس ہزار ایک کا، دس ہزار دوسرے کا، باقی چالیس ہزار اولاد کا آ جائے گا. چالیس ہزار کس کا آ جائے گا، چلو دیکھو ذرا. فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ، یہ دوسری صورت، اگر میت کی اولاد نہ ہو، میت کی، وہ جو بیٹا مرا ہے اس کی اولاد کوئی نہیں، اولاد اور سمجھے نہ بیٹا تھے نہ اور سمجھے کوئی اولاد ہے ہی نہیں. وہ وارث ابا ہو اور وارث ہوئے اس کے والدین. ابا صرف والدین وارث ہیں, اولاد ہے ہی کوئی نہیں. اب کیا ہے, فل امہ الثلث, ماں کا حصہ تیسرا, تو ماں کا حصہ تیسرا اور باقی جتنا ہے وہ سارا باپ کا. سمجھے یہی مثلا 60,000 کی صورت لو, 60,000 اس کا مال ہے کل اور وہ اولاد ہے کوئی نہیں, یہ بیٹا بیٹی ہے کوئی نہیں, صرف ماں باپ ہیں, تو ماں کا تیسرا حصہ 20,000, ماں کا آ جائے گا 20,000 اور باقی 40,000 سارا باپ کا. 40,000 سارا کس کا, فل امہ الثلث, ماں کے لیے کیا ہوگا ثلث اور باقی سارا کس کا ہوگا باپ کا. یہ یہاں دیکھو لکھا ہے ابواؤ کے نیچے صرف والدین وارثوں, صرف آگے یعنی بھائی بہن نہ ہو, بھائی بہن بھی نہ ہو. اب بھائی بہن بھی کوئی نہیں, اولاد بھی سمجھے, بھائی بہن بھی کوئی نہیں, اولاد بھی کوئی نہیں, تو ماں کا حصہ تیسرا اور باقی سارا باپ کا. فل امہ الثلث آگے لکھا اور باقی دو تہائیاں, باقی دو تہائیاں باپ کی, باقی دو تہائیاں کس کے لیے آ جائیں گی باپ کے لیے. یہ پڑھو گے آگے یا پڑھ چکے ہو گے, اس صورت میں باپ اسبا بنتا ہے. اسبا اسبا وہ وارث ہوتا ہے جس کا حصہ مقرر نہیں ہوتا, جن کے حصے مقرر ہیں ذوی الفروض, ذوی الفروض جن کے حصے مقرر ہیں وہ اپنا مقرر حصہ لیتے ہیں, باقی جتنا بچ جاتا ہے وہ سارا اسبا کو ملتا ہے. تو اسبا وہ ہوتا ہے جو بقیہ مال سارا لے لیا کرتا ہے. اب اس صورت میں باپ اسبا بنے گا. جو پہلی صورت تھی باپ بھی زی فرض تھا, ماں بھی زی فرض تھی, یہ جو دوسری صورت آ رہی ہے اس دوسری صورت میں ماں زی فرض ہے. اور سمجھے ماں کیا ہے, صاحبہ فرض, ذات فرض, صاحبہ فرض ہے, باپ اسبا ہے. باپ کیا ہے, اچھا جی, والدینوں صرف, بھائی بہن بھی نہ ہو, بھائی بہن بھی نہ ہو. فَإِن كَانَ لَهُ اِخْوَةٌ, یہ تیسری حالت آ رہی ہے والدین کے حصے کی تیسری صورت. فَإِن كَانَ لَهُ اِخْوَةٌ, اگر ہوں بھائی, اگر ہوں سمجھو وارث کیا ہیں اس کے, بھائی بھی ہیں والدین, بھائی بھی ہیں, اخوتن ایک یا زیادہ, ایک یا زیادہ بہن بھائی, اور سمجھے اینی الی خیفی جس قسم کے ہوں, سمجھے بھائی بہن ہے اس کے, اینی اینی کیا ہے ماں باپ دونوں ایک, اور الی یا اللاتی باپ ایک, باپ ایک مائیں الگ, اور خیفی باپ الگ الگ مائیں ماں ایک, سمجھے خیفی یا اخیافی. اب یہ بھان بھائی جس طرح بھی ہوں, دونوں کا ماں باپ ایک, یا دونوں کا باپ ایک, یا دونوں کی ماں ایک, جس طرح بھی ہوں بھائی ہوں, تو پھر فل امہ الثلث, اس کی ماں کے لیے ہوگا الثلث چھٹا حصہ, ماں کے لیے ہوگا چھٹا حصہ, من بعد وصیت, وصیت کے بعد, یوسی بہا جس کی وہ وصیت کرے گا, او دین, یا دین کے بعد, بعد وصیت بعد دین, دین اور وصیت کو نکال کر بعد میں تقسیم ہوگی. وہ سمجھے تقسیم کا کیا طریقہ ہوتا ہے, کوئی قرضہ ہے تو وہ نکال لو, وصیت ہے تو وہ نکال لو, اس کو نکال کے اب باقی کو تقسیم کرو. اب اس صورت میں ماں کا حصہ ہے چھٹا, وہ سمجھے بیٹا مرا ہے, بیٹا مرا ہے اور اس کے بھائی وارث موجود ہیں, بھائی وارث موجود ہیں, بھائی مختلف قسم کے بے شک, اب ماں کو ملے گا چھٹا. آگے نیچے لکھا ہے باقی باپ کو, باقی وہ سمجھے اس صورت میں بھی باپ اسبا بنے گا, اس صورت میں بھی باپ کیا بنے گا اسبہ بنے گا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ, یہ پھر بھائیوں کا جو کچھ ہے وہ آگے آ رہا ہے. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ, مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ أَوْ دَيْنٍ, وصیت یا قرضے کے بعد. اب یہ دو حصے آ گئے, والدین کا حصہ اور اولاد کا حصہ. آباؤکم, باپ ہیں تمہارے, وابناؤکم, بیٹے ہیں تمہارے, لا تدرون, تم نہیں جانتے, ایہم اقرب لکم نفع, کون تمہیں زیادہ قریب ہے باعتبار نفے کے. چونکہ تم نہیں جانتے اس لیے اللہ نے تمہیں اختیار نہیں دیا کہ جتنا چاہو کسی کو دو, اللہ جانتا ہے. اللہ نے حصے مقرر کر دیے ہیں, اس کے مطابق تقسیم کرنا ہوگا. سمجھے, تم کہو جی باپ کا اتنا کیوں ہے, ماں کا اتنا کیوں ہے, ماں کا اتنا ہونا چاہیے, باپ کا اتنا ہونا چاہیے, بیٹے کا اتنا ہونا چاہیے, بیٹی کا اتنا ہونا چاہیے, وہ تمہیں نہیں پتا. تمہیں اس لیے تمہیں اللہ نے اختیار نہیں دیا. آباؤکم عبد میں تفویض, یعنی تقسیم مال و اختیار مورث, و اختیار مورث, یہ مال کی تقسیم کرنے میں اور مورث جو وارث بنایا گیا ہے, جو وارث بنایا گیا ہے اس کو کتنا دینا ہے تو کتنا نہیں دینا ہے, یہ تمہیں کوئی پتہ نہیں, تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے. یہ اختیار اللہ کا ہے, اللہ نے جتنے حصے مقرر کر دیے اس کے مطابق تقسیم کرو. آگے, وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ, یہ حصہ ہے زوج, حصہ ہے اولاد, والدین وہ گزر گئے, اب حصہ ازواج. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ, یہ زوج تمہارے لیے, یہ پہلی صورت آ رہی ہے. نصف مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ, بیوی چھوڑ کے گئی ہے, اس کا نصف, سمجھو ذرا بات کو, عورت فوت ہو گئی, عورت بڑی مالدار تھی, اب پیسہ ہے اس کا تقسیم کرنا ہے. اب سمجھو, اگر اس عورت کی اولاد نہیں ہے, عورت کی اولاد, پھر خاوند کل مال کا نصف, کل مال کا, اور اگر اولاد موجود ہو تو پھر کل مال کا ربع, چوتھا حصہ کل مال کا. یہ دو صورتیں ہوتی ہیں زوج کے لیے. وَلَكُمْ, تمہارے لیے, یعنی زوج خاوند کے لیے, خاوند کے لیے نصف ما ترکا, نصف ہوگا وہ جو چھوڑ کے گئیں بیویاں, چھوڑ کے گئیں تمہاری بیویاں, اِلَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ, اگر نہ ہو اس کے لیے ولدن, کچھ بھی اولاد, کچھ بھی نہ ہو, یعنی نہ مذکر نہ مؤنث نہ ایک نہ متعدد, اولاد ہے ہی کوئی نہیں, اولاد ہے ہی کوئی نہیں, تو تمہارے لیے کل مال کا نصف. آگے, فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَد, یہ دوسری صورت, صورت دو, اگر ہے لَهُنَّ, ان کے لیے ولد, ان اولاد, بیوی فوت ہوئی ہے اس بیوی کی اولاد ہے, خواہ تم میں سے یا کسی دوسرے شوہر سے, سمجھے, اولاد ہے بیوی کی تم میں سے یا کسی اور شوہر سے, اولاد اگر ہے تو پھر فَلَكُمْ, تمہارے لیے, الرُّبُعُ, چوتھا حصہ, مِمَّا تَرَكْنَا, اس میں سے جو بیویاں چھوڑ کے جائیں, مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ, مِمَّا تَرَكْنَا, وہ اور چھوڑ کے جائیں, مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ, وصیت کے بعد, يُوصِينَ بِهَا, وہ وصیت کی, وہ عورتیں وصیت کریں گی اس کے ساتھ, اَوْ دَيْنٍ, یا قرضے کے بعد, یعنی کوئی قرضہ ہے وہ علیحدہ کر دو, وصیت ہے وہ علیحدہ کر دو, علیحدہ کر کے باقی جتنا مال ملے گا ان مال میں سے چوتھا حصہ تمہارا ہے, چوتھا حصہ, یہ جب اولاد ہو. آگے آؤ, حصہ زوجہ, وَلَهُنَّ الرُّبُعُ, ان بیویوں کے لیے چوتھا حصہ, بیویوں کے لیے, مما ترک, تم جو تم چھوڑ کے گئے, اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ, اگر تمہاری اولاد کوئی نہیں, تمہاری اولاد کوئی نہیں, نہ مذکر نہ مؤنث نہ ایک نہ زیادہ, تمہاری اولاد کوئی نہیں, تمہاری وارث بن گئی تمہاری بیوی, سمجھے, بیوی, اور بیوی ایک یا زیادہ, وَلَهُنَّ, خواہ ایک ہو خواہ زیادہ, سمجھے, تو بیوی کا حصہ چوتھا, ایک بیوی بی ہو تب بھی چوتھا، تے زیادہ ہو سب کو ملے گا چوتھا، سمجھے؟ مثلا چار بیوی آئیں، کس کی اولاد کوئی نہیں ہے، اولاد تو اولاد کوئی نہیں، تو اس کے مال میں سے چوتھا حصہ بیویوں کا، مثلا 40,000 وہ چھوڑ کے گیا ہے، تو بیویوں کا حصہ بنے گا چوتھا، یعنی 10,000. اب 10,000 بیوی ایک ہے تو سارا 10,000 اس کا، دو بیوی آئیں تو 5,000, چار بیوی آئیں تو 2,500, لیکن ہوگا وہی چوتھا. یہ نہیں ہے کہ ایک ایک کو چوتھا دو، الگ الگ نہ، کل چوتھا ان کا حصہ ہے. آپ اس میں پھر برابر تقسیم کر لیں، آپ اس میں برابر تقسیم کریں گی. چلو جی. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر یہ صورت ثانیہ، اگر ہو تمہاری اولاد، اگر ہو تمہاری خواہ اس بیوی سے یا کسی اور سے، تمہاری اولاد ہو سہی، اور سمجھے اب بیوی جو تمہاری موجود ہے ایک یا دو، اس سے ہو یا کسی اور سے ہو، تمہاری تو اولاد ہے نا، تمہاری اولاد ہے تو بیویوں کا حصہ ہے آٹھواں، پھر بیویوں کا حصہ ہے السمن آٹھواں. مما ترک تم، وہ جو تم چھوڑ کے گئے، من بعد وصیت ان توصون بها او دین، بعد وصیت کے جو تم وصیت کر کے جاتے ہو، او دین یا قرضے کے بعد، یعنی قرضہ بھی نکال لو وصیت وغیرہ بھی نکال لو. یہ وصیت، وصیت کے نیچے لکھا آ رہا ہے حقوق متقدمہ، حقوق متقدمہ علیہ میراث، یعنی میراث پر جو حق مقدم ہے، میراث پر جو حق مقدم ہے، یہ قرضہ بھی مقدم ہے. وہ سمجھے کوئی اور حق مقدم ہے، مثلا کفن دفن کا انتظام، وہ بھی کیا ہے مقدم ہے. یہ جو حقوق مقدم ہے وہ نکال کر، وہ نکال کر باقی جو ہوگا اس کو تقسیم کیا جائے گا، تو بیویوں کو ملے گا آٹھواں، بیوی کو ملے گا 80,000 لے لو، ایک بیوی ہے تو اس میں سے 10,000, دو ہیں تو پھر بھی 10,000 ہے، 5,000 لے لیں گی، سمجھے؟ چلو. یہ حصہ زوجہ تے حصہ زوج، حصہ زوجہ تے حصہ زوج، سمجھے؟ پہلے تھا اولاد، والدین، بات سمجھے؟ یہ اصول تے فروع، اصول تے فروع. اب آ گئے زوج تے زوجہ، جو آپس میں شریک ہیں. اب آگے آ رہی ہیں بھائی بہن، بھائیوں کا حصہ. اصول فروع سے ہٹ کر اب بازو، بھائی بہن کیا ہوتے ہیں؟ بازو. ان کانا رجل یورث کلالا، اگر مرنے والا ہے مرد، یورث ہو کل، یورث ہو، اگر مرد وارث بنایا جائے، کلالتن کلالا او امراتن یا عورت، بات سمجھاتا ہوں. یہ حصہ برادر کیا ہے؟ اخیافی، حصہ برادر و خواہر، اخیافی، اخیافی خیفی بہن بھائی، ماں کی طرف سے جو بھائی بہن بھائی ہوتے ہیں، صرف ماں کی طرف سے، ماں کی طرف سے بھائی بہن ان کا حصہ، ماں کی طرف سے بہن بھائی ان کا حصہ. کلالہ، ایک آدمی کلالہ تھا، کلالہ کا مطلب نہ اصول تے نہ فروع، کلالہ کا مطلب کیا ہے؟ نہ اصول ہے، نہ یہ باپ دادا بھی کوئی نہیں، فروع اولاد بھی کوئی نہیں، اولاد بیٹے بیٹیاں، اولاد بیٹے بیٹیاں، پوتے پوتیاں، سمجھے؟ یہ نیچے تک اولاد کوئی نہیں، اصول بھی کوئی نہیں، فروع بھی کوئی نہیں. وارث کون ہے اس کے؟ یا بھائی تھے یا بہن، یا بھائی تھے، اب مرنے والا تھا کلالا، سمجھے؟ وارث کیا ہو گئے؟ بھائی یا بہن، بھائی یا. وَلَهُ أَخٌ، اس کا بھائی ہے، یہ صورت اولا. اب مرد ہے مرنے والا یا عورت ہے مرنے والی، سمجھے؟ مرد ہے مرنے والا یا عورت ہے مرنے والی، ہیں کلالہ. کلالہ کا مطلب مرنے والا مر گیا، اصول کوئی نہیں، فروع کوئی نہیں، مرد مر گیا، اصول فروع کوئی نہیں، عورت مر گئی، اصول فروع کوئی. اصول فروع کوئی نہیں ہے. ہاں ہے کون؟ لہو اخن او اختن. یہ پہلی صورت. اور سمجھے یہ کلالہ مرد بھی ہو سکتا ہے تھے عورت بھی. یہ نہیں ہے کہ کلالہ صرف مرد ہوتا ہے, کلالہ مرد بھی ہو سکتا ہے عورت بھی. ایسا کوئی آدمی مر جائے جس کے اصول بھی نہ ہو تھے فروع بھی, ماں باپ وغیرہ, ماں باپ دادا وہ بھی نہ ہو, نیچے اولاد پوتا پوتی بیٹے بیٹیاں کچھ بھی نہ ہو, وارث کون ہو؟ لہو اخن او اختن, اس کا بھائی ہو یا بہن, بھائی ہو یا بہن. یہاں بھائی بہن سے مراد کون ہے؟ خیفی, ماں کی طرف سے خیفی. یہ اخن او اختن, یہ آشیہ ذرا دیکھو. التنوین للتنویع, اخن تے اختن کی تنوین تنویع کے لیے ہے. تنوین تنوی مخصوص نو, بہن بھائی کی مخصوص نو تنوی. اخیافی کی قید پر اجماع ہے, اور وہ نو کون سی ہے یہاں پر؟ نو خیفی, نو اخیافی. سمجھے تنوین ہے تنوی نو بتانے کے لیے, اور نو کون سی یہاں مراد ہے؟ خیفی اخیافی. یہ کس طرح مراد ہے؟ اجماع ہے تمام علماء کا, اجماع ہے تمام علماء کا کہ یہاں اخن یا اختن سے مراد کیا ہے؟ خیفی اخیافی. سمجھے. اور سعد ابن ابی وقاص اور حضرت ابی اس کے ساتھ من الام بھی پڑھتے تھے از بیان القرآن, حضرت تھانوی. یعنی حضرت سعد ابن ابی وقاص کی قرات, ابی ابن کعب کی قرات, ان میں ولا او اخن او اختن من الام, وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِنَ الْأُمِّ, یہ ایک قرات بھی ہے. اس سے ہٹ کر تمام علماء کا اجماع ہے کہ یہاں بہن بھائی سے مراد خیفی ہے, اینی یا اللاتی نہیں ہے. وہ سمجھے اینی یا اللاتی نہیں ہے بلکہ خیفی اخیافی. بھائی یا بہنوں فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ, عبارہ ہے یہ پہلی صورت. تو ان میں سے ہر ایک کا حصہ چھٹا, ہر ایک کا حصہ. اچھا جی, اب اس کو کیا ملے گا؟ کل مال کا چھٹا. بہن ہے اکیلی تب بھی چھٹا, بھائی ہے اکیلا تب بھی چھٹا, دونوں ہیں. فین کا روح گیارہ ہے. فلکل واحد منہما السدس, صرف بھائی یا صرف بہن, یہ پہلی صورت کیا ہے؟ صرف ایک بھائی یا صرف ایک بہن تو سدس. آگے فین کانوس, دوسری صورت. اکثر من ذالک, اگر اس سے زیادہ ہوں, ایک سے یعنی بہن ایک نہیں دو تین, یا بھائی ایک نہیں دو تین, یا بہن بھی تھے بھائی بھی اور بہن بھی تھے اکثر ہیں, تو فہم شرکا فی الثلث, وہ شریک ہوں گے تہائی میں. ان کا حصہ کیا ہوگا؟ تہائی. تہائی برابر کے شریک ہوں گے, برابر کے. وہ سمجھے ہر ایک پورا آپس میں برابر تقسیم کر لے گا. مثلا کل مال 30 تھا, 30,000 میں سے 10,000 ثلث ان کو مل گیا. اب 10,000 دو بہنیں ہیں, تین بہنیں ہیں, ہاں دو بھائی ہیں, چار بھائی ہیں, یا دو بہنیں ہیں ایک بھائی ہے. وہ سمجھے برابر برابر تقسیم کریں گے, جتنا مال آئے گا برابر برابر تقسیم کریں گے. شرکاؤ فی الثلث, برابر کے شریک ہوں گے. من بعد وصیت, وصیت کے بعد, یوصی بها, جس کی وصیت کی جاتی ہے, او دین, یا دین کے بعد, غیر مضار, اس حال میں کہ نہ ضرر دیا جائے کسی وارث کو, وصیت من اللہ, حکم اللہ کا, واللہ علیم حلیم, اللہ تعالی علم والا ہے, علم والا ہے, علم والا ہے منکر کو, اور حلیم, حلیم بردبار ہے منکر کو سزا نہ دینے میں, سزا نہ دے تو حلیم بردبار. اچھا جی, تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں, ضابطہ خدا بندی, ضابطہ خدا بندی. فمن یطع اللہ ورسولہ یدخل جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم, جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا جنت میں جائے گا, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ، یہ تفیف اخروی، اور مَنْ يُطِعِ اللَّهَ بشارت، مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ بشارت، اور مَنْ يَعْصِ اللَّهَ تفیف اخروی، جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ، اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا، اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا، یعنی پابندی ضروری نہ سمجھے جو حالت کفر کی ہے، یتعدی پابندی ضروری نہ سمجھے، تو یدخلہ ہو سمرا، داخل کرے گا اللہ اس کو آگ میں، خالدن فیہا، ہمیشہ رہے گا۔ یہ ہمیشہ کی بات اس لیے آ رہی ہے، صرف نافرمان نہیں بلکہ یتعدی، یعنی ضروری سمجھتا ہی نہیں، اللہ کی حدوں کی پابندی ضروری سمجھتا ہی نہیں، تو منکر ہو گیا، یہ منکر ہو گیا تو کافر ہو گیا، اب کافر ہو گیا تو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا جہنم میں، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، ان کے لیے عذاب ہے مہین، ان اہانت کرنے والا، ذلیل کرنے والا۔ اب ساتواں حکم، چھٹے حکم میں اللہ پاک نے حصے بتا دیے، جن حصوں کے مطابق تقسیم کرنا، اللہ کہتا ہے حصے یہ ہیں یہ ہیں، ان کے مطابق تقسیم کرو۔ اب ساتواں قانون، ساتواں حکم، ساتواں حکم سمجھو، ساتواں حکم یہ ہے، عورتوں کو وراثت سے حصہ ضرور دو، عورتوں کو وراثت سے حصہ ضرور دو، لیکن ان سے زنا سرزد ہو جائے، لیکن ان سے زنا سرزد ہو جائے تو ان پر شرعی سزا، تو ان پر شرعی سزا والا حکم بھی نافذ کرو، تو ان پر شرعی سزا والا حکم بھی نافذ کرو۔ یہ ساتواں حکم۔ واللاتی یاتین الفاحشتا، یہ حکم نمبر سات، حکم سابع، حکم نمبر سات، واللاتی یاتین الفاحشتا، وہ عورتیں جو بے حیائی کا کام کر لیں، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، کہ یاتینہ پہ نمبر لگائے، ذرا دیکھ لو اس کو، موانع از حصول اولاد، موانع از حصول اولاد، نمبر ایک زنا و لواطت، یہ اولاد کے حاصل ہونے کے لیے رکاوٹ، زنا کرے گا تب بھی اولاد ضائع، عبادت کرے گا تب بھی اولاد ضائع۔ خلاصہ کے پہلے باب میں حرام خوری کی رکاوٹ تھی، اب حرام کاری کی رکاوٹ ہے، سمجھو۔ یہ واللاتی، اب یہاں سے، یہاں سے باب اول کا شعبہ ثالث، باب اول کا شعبہ ثالث، اصلاح ازواج، اصلاح ازواج، پہلے آ چکا ہے اصلاح اموال، اور اس سے پہلے تھا باہمی اتفاق، باب اول کا پہلا شعبہ باہمی اتفاق، پھر آت الیتامہ، شعبہ دوم اصلاح مال، اب شعبہ سوم، تیسرا شعبہ اصلاح ازواج، اصلاح ازواج، یہ تین شعبے آ رہی ہیں۔ اچھا جی، جو بے حیائی کا کام کر لیں، من نسائکم، تمہاری عورتوں سے، نسائکم منقوہ، تائکم منقوہ عورتیں تمہاری، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، گنا گواہ بناؤ ان پر چار، منکم تم میں سے، تم یعنی گواہ کیسے ہونی چاہیے، مسلمان عاقل بالغ، گواہ بناؤ چار، کون، مسلمان عاقل بالغ، عاقل بالغ، فَإِن شَهِدُوا، اگر وہ گواہی دے دیں، اگر وہ گواہی دے دیں، بحکم حاکم، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، پس روک کے رکھو ان کو گھروں میں، اَمْسِكُوهُنَّ سِيَاسَتًا، یہ روک رکھنے کا حکم ہے، سیاستن روک کے رکھو، فی البیوت گھروں میں، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ آ جائے ان پر موت، یہاں تک کہ آ جائے ان پر موت، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا کر دے اللہ ان کے لیے کوئی رستہ، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور رستہ بنا لے، یہ رو کے رکھو ان کو، واللزانے یاتیانہا، وہ لوگ جو وہ دو جو یہ کام کریں تم میں سے، فآزوہما، تو ان کو ایزا دو. یعنی جن کا جمہور مفسرین نے اس سے مسئلہ نواتت نکالا ہے، لیکن کیا ہے، کیونکہ اللذان آ رہا ہے، اللذان یہ صیغہ مذکر کا ہے، صیغہ تو پہلے حکم تھا زنا کا، اس سے بھی اولاد ضائع ہوتی ہے، دوسرا آ رہا ہے ذکر لواطت کا، اس کے اندر بھی اولاد ضائع ہوتی ہے. واللذان یاتیانہا، جو یہ برائی کا کام کر لیں، فآزوہما، ان کو ایزا دو، سزا دو. فَإِن تَابَا، پس اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، بعد از اذیت، وَأَصْلَحَا، اور اصلاح کر لیں وہ دونوں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو اعراض کر لو ان سے، یعنی ان کو بعد از سزا ملامت نہ کرو. اِنَّ اللَّهَ اِلَّتْ، اِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا، بے شک اللہ ہے توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا. انما التوبۃ علی اللہ، اب توابن کا ذکر آیا تو اس کی مناسبت سے توبہ کا بیان آ گیا. انما التوبۃ، ترغیب الی التوبہ، ترغیب الی التوبہ. انما التوبۃ علی اللہ، اللہ پر ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے جو کرتے ہیں برائی کا کام، بجہالت، نادانی میں جو کام کر لیں، توبہ کریں تو اللہ توبہ قبول کرتا ہے. یہ اللہ، اللہ پر، یعنی لازم ہے کہ قبول کرے، یہ لازم ہے تفضلن، لازم ہے تفضلن، اللہ نے اپنے آپ پر بطور فضل اور مہربانی کے، اللہ نے مہربانی کر کے اپنے آپ پر لازم کیا ہے کہ میں اسے جو توبہ کرے گا تو میں توبہ کو قبول کروں گا. للذین، یہ توبہ ان کے لیے ہوتی ہے جو کرتے ہیں السوء، کوئی گناہ، صغیرہ ہو یا کبیرہ، بجہالت، نادانی سے، حماقت سے. بجہالت، یہ قید واقعی ہے، یہ قید یعنی واقعتا عام طور پہ ہوتا یہی ہے کہ مسلمان انسان بے وقوفی کر کے یہ کام کرتا ہے. ثم یتوبون من قریب، پھر وہ رجوع کرتی ہیں، توبہ کرتی ہیں، قریب قریب زمانے میں، یعنی قبل از حضور موت، موت کے حاضر ہونے سے پہلے پہلے وہ توبہ کر لیں. فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ تعالی جاننے والا، حکیمہ، جاننے والا کہ کس نے دل سے توبہ کی. حکیمہ، حکمت والا ہے، فصیحت نہیں کرتا، شرمسار نہیں کرتا. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ زَجَرْمَا تَخْفِيفُ اُخْرَوِي، زجر ما تفیف اخروی، نہیں ہے توبہ. للذین یعملون السیئات، جو کرتی ہیں سیئات. یہ توبہ و ایمان یاس، توبہ و ایمان یاس کا مقبول ہے، باس کا مقبول نہیں، باس کا مقبول نہیں. سمجھو، ایمان یاس تے توبہ یاس وہ مقبول ہوتا ہے. باس، باس کا موت آ جائے اس وقت کرے، کرتے ہیں گناہوں کے کام، حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ موت کا ٹائم آ جاتا ہے، یعنی موت تک توبہ نہیں کرتے، موت تک توبہ نہیں کرتے، موت کا ٹائم آ جاتا ہے. مشاہدہ دوسرے عالم کا، جب موت کا ٹائم آ گیا، فرشتے آ گئے، اس وقت کہے کہ انی تبت الان، اب میں نے توبہ کی. روح نکلنے کا وقت آ گیا، اس وقت کہے اب میں نے توبہ کی. تو لیست توبہ، تو ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی، ان کی توبہ، ہاں، موت سے پہلے پہلے، آثار موت سے پہلے پہلے توبہ کرے تو کبھی قبول ہے، موت آنے کا ٹائم ہو جائے تو پھر توبہ قبول نہیں ہے. اسے کہتے ہیں باس، توبہ باس، ایمان باس، ایمان. اور دوسرا ہوتا ہے یاس، ایمان یاس، نا امید ہوتا ہے آدمی، نا امید ہو اللہ نہیں کرے گا نہیں کرے گا، لیکن اللہ کا ڈر چھوڑتا نہیں ہے، پھر بھی پکارتا رہتا ہے، پھر بھی پکارتا، نا امیدی کی حالت میں بھی بظاہر نا امید ہے لیکن پھر بھی پکارتا رہتا ہے، وہ توبہ قبول، وہ ایمان بھی قبول، سمجھے؟ لیکن باس والی توبہ، یہ موت بالکل آ جائے اس وقت توبہ قبول نہیں. وللذین یموتون وهم کفار، اور نہ توبہ ان لوگوں کی جو مرتے ہیں کفر کی حالت میں، ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. وللذین، اور نہ توبہ از گناہ، علاوہ شرک و کفر کے، شرک و کفر کے علاوہ باقی جو توبہ ہے وہ بھی، لیکن موت کے وقت کی توبہ. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ہم نے ان کے لیے عذاب دردناک تیار کر رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، یہ آٹھواں حکم آ رہا ہے احکام رعیت میں سے، حکم نمبر آٹھ. آٹھواں حکم ورثہ میں مال ملا کرتا ہے، ورثہ میں مال ملا کرتا ہے، عورتیں نہیں ملا کرتی. ہاں اگر وہ راضی ہوں تو ان سے نکاح کر لو، سمجھو. ورثے میں مال ملتا ہے، ورثے میں عورتیں نہیں ملا کرتی، ہاں اگر وہ راضی ہوں تو ان سے نکاح کر لو. بھائی فوت ہو گیا ہے تو بھائی کا یہ وارث ہے، مال کا وارث ہے، اس کی بیوی کا وارث یہ کہ جی بیوی بھی مجھے ورثے میں مل گئی. نہ نہ، مال ورثے میں ملتا ہے، بیوی ورثے میں نہیں ملتی. ہاں وہ عورت خوشی سے اس کے ساتھ شادی کر لے، خوشی سے اس کے ساتھ شادی کر لے، وہ بات الگ ہے، لیکن ورثے میں عورتیں نہیں ملا کرتی. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا یحل لکم، تمہارے لیے جائز نہیں کہ ترث النساء، کہ تم وارث بن بیٹھو عورتوں کے، کرہن، مجبور کر کے. مجبور، وہ عورت عدت گزرنے کے بعد کسی اور جگہ جا کے نکاح کرنا چاہتی ہے، تم نہیں جانے دیتے ہو، تم کہتے ہو نہیں جی میرے نال ہی نکاح کر، سمجھے؟ تم اس، تم عورت کے وارث بن جاؤ جبر کر کے، یہ جائز نہیں ہے تمہارے لیے. ولا تزلوهن، اور نہ روکو ان عورتوں کو، لتذهبوا، تاکہ لے جائیں وہ، بباس ما آتیتمونا، بعض وہ مہر جو تم نے ان کو دے دیا، جو مال تم نے ان کو دے دیا، وہ کچھ نہ کچھ اگر لے کے جانا چاہتی ہیں تو ان کو روکو کوئی نہیں، ان کو روکو کوئی نہیں، سمجھے؟ بباس ما آتیتمونا، جو تم نے ان کو دے دیا، تم نے ان کو آتا ہے تو تم نے یا تمہارے کسی عزیز نے، تم نے یا تمہارے کسی عزیز نے ان کو دے دیا. ولا تزلوهن، نہ روکو ان کو کہ تم لے لو باز مال جو تم ان کو دے چکے، اس کا کچھ تم لے لو، کچھ یعنی وہ جاتی ہے کسی اور جگہ نکاح کرنے کے لیے، تم کہتے ہو جاتی ہے نا تو یہ جو مال ہم نے دیا ہے ہم نہیں دیں گے، اس میں سے کچھ لے لو، اس میں سے کچھ لے لو، اور اس کو کوٹیے کچھ چھوڑ کے پھر باقی بے شک چلی جا جا نکاح کر. اللہ کہتا ہے یہ کچھ بھی لینے کی اجازت نہیں، جب کچھ لینے کی اجازت نہیں تو کل بطریق اولا، کل بطریق، اور سمجھے عورت کا جتنا مال ہے تم دے چکے ہو، تمہارا کوئی عزیز دے چکا ہے، اب وہ عورت اس کی مالک ہے، اس مال کی مالک کون ہے؟ عورت ہے. اب تم کہتے ہو اگر نکاح کرتی ہے نا کہیں کسی اور جگہ تو یہ مال ہم نہیں لینے دیں گے، اللہ کہتا ہے کچھ مال لو، یہ بھی لینے کی اجازت نہیں ہے، تو کل مال لینے کی بھی طریقے اولا اجازت نہیں ہے، وہ مال ان کا ہے، وہ جہاں چاہے ان کو لے جائے. بباز مات ہے تم اللہ تین بفاحشت مبینہ، مگر یہ کہ وہ کر لیں فاحشہ مبینہ، بد خلقی و نافرمانی شوہر، بد خلقی و نافرمانی شوہر، تو پھر پھر مال بطور خلا کے لے سکتے ہو، سمجھے؟ اصل قانون جو مال عورت کو دے دیا ہے وہ لینے کی اجازت نہیں، لینے کی اجازت، وہ سمجھے؟ ہاں اگر عورت نافرمان ہے، وہ تم سے اب جان چھڑاتی ہے تم چھوڑتے نہیں ہو، سمجھے؟ وہ تنگ آ گئی ہے تم سے، وہ کہندی ہے جان چھوڑ فقیر آ کی رپڑ پایا ہی، کہ فقیر کہتا ہے نہیں نہیں مینو وہ مشکل ملنی ہے تو میں نہ چھوڑنا، یہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. عورت کہتی ہے جان چھوڑ بھی جا, یہ چھوڑتا نہیں. وہ کہتی ہے چل یہ جو مال تو نے مہر میں دیا تھا نا, اے مال لے لے تے جان چھوڑ میری جان, یہ سارا مال مہر والا آتا ہے جو تم دے چکے ہو. وہ کہتی ہے یہ سارا مال لے لے, آدھا مال لے لے, جتنا لینا چاہتا ہے لے لے, جان چھڑ میری جان. بفاہشت مبینہ, پھر مال بطور کھلا کے لے سکتے ہو. سمجھے, کھلا میں بھی پھر قانون ہوتا ہے, جتنا مہر ہے اتنا لے سکتے ہو, وہ بھی لینا نہیں چاہیے لیکن لینا چاہو تو لے سکتے ہو. جب عورت نافرمان ہو, عورت غلطی اس کی ہو, لے سکتے ہو کب؟ جب عورت بد اخلاق ہو, نافرمان ہو, سمجھے, پھر تم لے سکتے ہو. گویا کہ بد اخلاق اور نافرمان نہ ہو تو پھر یہ بھی نہیں لینا چاہیے, اور اگر لینا بھی ہے تم نے تو پھر لوگے تو کتنا؟ مہر تک, مہر سے زیادہ نہیں, مہر سے. بفاحشت مبینہ وحاشرہن, اور زندگی گزارو عورتوں کے ساتھ بالمعروف, معروف طریقے سے, خوش اخلاقی سے, سمجھے, خوش اخلاقی سے زندگی گزارو. نان نفقہ کی خبر گیری کرو, سمجھے, نان نفقہ کی یعنی اس کے کھانے پینے کا انتظام کرو. یہ نہیں ہے کہ فقیر گھر سے نکلا, طلبہ کے ساتھ مل کے یا ادھر ادھر مل کے کھا رہا ہے, موجے کر رہا ہے, اور بیوی کی فکر ہی کوئی نہیں, بیوی کی فکر ہی کوئی نہیں. نہ نہ نہ نفقہ کی خبر گیری کرو, معروف طریقے سے اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارو. فَإِن كَرِهْتُمُونَا, بس اگر تم مکروہ سمجھو ان عورتوں کو, كَرِهْتُمُونَا طَبْعًا بَاِقْتِضَاءِ بشریت, تبھی طور پہ وہ عورت تمہیں اچھی نہیں لگتی, سمجھے, طبعًا بَاِقْتِضَاءِ بشریت, بشر کے تقاضے کے مطابق, نہ یہ کہ اس سے فعل ناپسندیدہ صادر ہو. یہ مکروہ بوجہ اس کی بدماشی کے نہیں, بوجہ ویسے اچھی نہیں لگتی تھی, اگر مکروہ سمجھو اس کو تو فاقلو ہو بس بیرو, جزا مقدر ہے, صبر کرو تو اس کو اپنے پاس روک کے رکھو, اس کو اپنے پاس روک کے رکھو اور صبر کرو تم. فَإِن كَرِهْتُمُونَا, سمجھے, لیکن اگر فَعَسَانْ تَكْرَهُ شَيْئًا إِلَّتْ, اس کو روک کے رکھو گے, باندھ کے رکھو گے, صبر کر کے رکھو گے, ٹھیک, فَإِلَّتْ فَعَسَاحِلَّتْ, قریب ہے کہ تم مکروہ سمجھتے ہو ایک چیز کو, تَكْرَهُ تَبْعًا فَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, ممکن ہے اللہ اس میں خیر کثیر تمہیں عطا کر دے, خیر کثیر, سمجھے, اس لیے اس کو روک کے رکھو. جب مکروہ سمجھو بوجہ اقتضائے بشریت کے, اس میں کوئی غلط کام نہ ہو, تب. وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ, اگر تم چاہو کہ بیوی کی جگہ پر دوسری بیوی لے آؤ, تم چاہتے ہو دل نہیں کرتا جی تبدیل کرتا ہوں, دوسری لے کے آتا ہوں, وہ آتے تم احداہن قنطارن, اور تم دے چکے ہو اس ایک کو قنطار, مال کا پورا ایک ڈھیر, قنطار مال کا پورا ایک ڈھیر دے چکے ہو, بہت سارا مال دے چکے ہو, فلا تاخذو منہ, تو نہ لو اس سے شیئن, ذرا بھی نہ لو اس سے, ذرا بھی جو دے چکے ہو نہ لو, اتا خزونہ بہتانا و اسما مبینا, کیا لیتے ہو تم اسے بہتانا, مانے از اخذ اول, اگر لیتے ہو کوئی سمجھنے والا سمجھے گا کہ تم بہتان لگا رہے ہو اس پر, سمجھے, بہتانا اس کی ذات پر بے فرمانی یا بدکاری کا, اگر پیسے لیتے ہو خطرہ ہے کہ اس پہ بہتان لگے نافرمانی یا بدکاری کا, اس لیے نہ لو. واسما مبینا, مانے دوم ظلم مالی, جو کہ بلا طیب خاطر اسمم مبینہ, کیا ہے اسمم مبینہ, ظلم مالی جو کہ بلا طیب ہے خاطر عورت کے, یعنی بلا طیب خاطر عورت, عورت کی خوشی کے بغیر, عورت کی خوشی کے بغیر تم لے رہے ہو, اس لیے بلا طیب خاطر جو لے رہے ہو تو بڑا گناہ کر رہے ہو, اس لیے نہیں لینا چاہیے. ایک وجہ کہ بہتان کا خطرہ, دوسری وجہ گناہ کا خطرہ کہ عورت نہیں چاہے گی بلا طیب خاطر, وہ سمجھے دل کی خوشی کے بغیر تم اسے لے لو گے. وہ کیف تاخذونہ, وہ کیسے لیتے ہو وہ مال جو اس عورت کو دے چکے ہو. وقد افزا بعضکم الى بعض, مانے سوم, تیسرا مانے تحقیق پہنچ چکا ہے تم میں سے کوئی, تم میں سے باز باز کو, قد افزا اکیلا ہو چکا ہے یعنی جمع یا خلوت صحیحہ, مانے سوم, جبکہ تمہارا تعلق ازدواجی قائم ہو چکا ہے اب کیوں لیتے ہو. وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ, مانے چہارم, اور لے لیا انہوں نے تم سے, میثاقًا غلیظًا, پختہ وعدہ, بوقت نکاح. نکاح کا مطلب یہ تھا کہ ہمیشہ ہمیشہ بیوی کو بیوی بنا کے رکھوں گا, جب یہ پختہ وعدہ کیا تھا تو اب چھوڑتا کیوں ہے, وہ سمجھے تو اب چھوڑتا کیوں ہے, پھر چھوڑتا ہی ہے تو پیسے کیوں لیتا ہے. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ, یہ حکم نمبر 9 بار آئے, 8 حکم ہو گئے احکام رعیت میں سے, 9 حکم. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ, 9 حکم. عورتیں نکاح سے ملتی ہیں, عورتیں, لیکن حسب ذیل عورتیں نکاح سے بھی نہیں مل سکتی. عورتیں نکاح سے ملتی ہیں لیکن حسب ذیل عورتیں نکاح سے بھی نہیں مل سکتی. پہلے تو تھا نا ورثے میں مال ملتا ہے, عورتیں نہیں ملتی, اب عورتیں نکاح سے ملتی ہیں لیکن یہ عورتیں وہ ہیں جو نکاح سے بھی نہیں ملتی ہیں, حسب ذیل عورتیں, وہ اللہ آگے محرمات ذکر کر رہا ہے. دیکھو, ولا تنکحو, ان عورتوں سے خوشی کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں. ولا تنکحو ما نکح آباؤکم, نہ نکاح کرو ان عورتوں سے جن عورتوں کے ساتھ تمہارے آبا نے نکاح کر لیا. آباؤکم من النساء, سمجھے تمہارے آبا, آبا مطلق اصول مراد ہیں, مطلق ماں, وہ سمجھے ماں, دادی, پردادی, نانی, سب مراد ہے. من النساء الا ما قد سلف, جو جاہلیت میں ہو گیا ہو گیا, اپنے آبا والی منکوہ کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں. انہ کان فاحشتن, بے شک یہ نکاح کرنا فاحشتن, بے حیائی کا کام ہے, عقلن و مکتن, ناراضگی کا کام ہے, عرفن, عرفن غصے کا, ناراضگی کا کام ہے, اور عقلن بے حیائی کا کام ہے. وساء سبیلا, اور برا ہے راستہ, شرعن, شرعن. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم, یہ محرمات بیان آ رہی ہیں جی. آشی پہ لکھا ہے محرمات, 3 قسم ہے, محرمات نسبیہ, محرمات رضائیہ, محرمات بالمصاہرت, 3 قسم کی محرمات. اب حرمت علیکم امہاتکم, یہ محرمات نسبیہ پہلی قسم, قسم اول محرمات نسبیہ, امہاتکم ماں سے نکاح کرنا حرام. امہات جمی اصول مراد ہیں, جمی اصول, ماں, ماں دادی پردادی, نانی پڑنانی, سب. وبناتکم بیٹیاں, یہ بیٹیوں سے مراد جمی فرو, بیٹی ہو, پوتی ہو, سمجھے, بیٹی ہو, پوتی ہو, پڑ پوتی ہو, نواسی ہو, پڑ نواسی ہو. بناتکم, و اخواتکم, اور بہنیں حرام, اخواتکم ہر قسم کی، اخواتکم ہر ایک قسم کی یعنی حقیقی بہن، اللہ اللہ کی بہن، اخیافی بہن، ساری بہنیں، وہ اماتکم پھوپیاں تمہاری، یہ بھی ہر قسم کی پھوپھی حقیقی ہو، اخیافی ہو یا اللہ کی ہو، وہ خالاتکم اور تمہاری خالائیں، خالائیں یہ بھی ہر قسم کی یعنی حقیقی، اللہ تی اخیافی، وبنات الاخ بھتیجیاں ہر قسم کی، بھتیجیاں ہر قسم کی یعنی وہ جو بھائی ہے، بھائی تمہارا حقیقی ہو، بھائی تمہارا اخیافی ہو، بھائی تمہارا اللہ تی ہو، اس کی جو بیٹیاں ہوں گی، جس قسم کا بھی بھائی ہو اس کی بیٹیاں، وبنات الاخت اور بھانجیاں ہر قسم کی، یہ بہن بھی حقیقی ہو، اللہ تی ہو، اخیافی ہو، وہ امہاتکم، اب قسم دو محرمات رضائیہ، پہلے محرمات نسبیہ، نسب کے اعتبار سے جو آرام ہے جن کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت کوئی نہیں، اب محرمات رضائیہ دودھ کی وجہ سے، اور وہ مائیں تمہاری اللہ تی ارزانکم جنہوں نے تم کو دودھ پلا دیا، وہ اخواتکم بہنیں تمہاری من الرضاعت ہے، دودھ پلانے کی، دودھ پینے کی وجہ سے جو بہن بن گئی، اور جو تمہاری ماں تمہیں دودھ پلا رہی ہے، یہ مائیں رضائی بھی، بہنیں رضائی بھی حرام ہیں، سمجھے، یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، نسب سے جو جو حرام ہے تو رضاعت سے بھی وہ چیزیں حرام ہوتی ہیں، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ قِسَمْ سَوْمْ مُحَرَّمَاتْ بِالْمُسَاحَرَتْ، سسرال کی وجہ سے جو حرمت پیدا ہوتی ہے، یعنی زوجہ کے سب مؤنس اصول، اُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ تمہاری بیویوں کی مائیں، بیویوں کی مائیں، سمجھے بیوی کی ماں ہو، نانی ہو، دادی ہو، پردادی ہو، زوجہ کے سب مؤنث اصول، امہات النسائکم، وربائبکم اور تمہاری بیٹیاں، اور تمہاری اللاتی وہ فی حجورکم جو تمہاری پرورش میں ہیں، من نسائکم ان عورتوں سے، اللاتی دخلتم بینا وہ عورتیں جن سے دخول ہو چکا ہے، دخلتم بینا اگرچہ نکاح ہو چکا ہو، نکاح ہو چکا ہے جس عورت کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ اس کی بھی اس کی بیٹی ہے، اس عورت کے ساتھ کیا ہے بیٹی، تو وہ ربیبہ ہے تمہاری، وہ تمہاری کیا ہے ربیبہ، تو ربیبہ سے بھی نکاح حرام ہے، سمجھے، جس عورت کے ساتھ نکاح کر چکے ہو اس عورت کی بھی بیٹی، اس عورت کی بیٹی جو تمہاری بن گئی ربیبہ، اللہ تی فی حجورکم، یہ حجورکم کی قید اتفاقی ہے، عام طور پہ بیوی جو تمہارے پاس ہوگی تو اس کی بیٹی بھی تمہارے پاس ہوگی تمہاری پرورش میں، لیکن اگر بالفرض تمہاری پرورش میں نہیں ہے، وہ دوسروں کے پاس ہے، دوسروں کے پاس ہو تب بھی وہ تمہاری ربیبہ ہے، تو یہ فی حجورکم کی قید اتفاقی ہے، ربیبہ بھی تمہارے لیے حلال نہیں، ربیبہ وہ بیٹی جو بیوی کی بیٹی ہے، فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بَيْنَهُنَّ اگر تم نے دخول نہیں کیا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے، ہاں یہ اللہ تی دخلتم یہ قید احترازی ہے، دخول ہوا ہو تب اس کی بیٹی سے نکاح حرام ہے، فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ اگر دخول نہیں ہوا تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے، اگرچہ نکاح ہو چکا ہو، نکاح ہو چکا ہے دخول نہیں ہوا، سمجھے، اور دخول سے پہلے ہی اس کو تم نے طلاق دے دی، طلاق دے دی تو اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہو، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ اور تمہاری بہو، حلائل نو بہو، بیٹوں کی بیویاں، بیٹوں کی بیویاں، کون بیٹے، الذین من اصلابکم جو سلبیوں متبنا نہیں، سلب سے حقیقی بیٹے، وان تجمعوا بین الاختین اور یہ کہ جمع کرو دو بہنوں کو، دعا دو بہنیں، نسبن دونوں بہنیں یا رضان دونوں بہنیں، دو بہنوں سے اکٹھا نکاح کرنے کی اجازت نہیں، الا ما تسلا، جو مگر جو ماضی کے زمانے میں گزر گیا، ان اللہ کان غفور الرحیم. اب یہ جمع بین الاختین، اب اس کی حرمت صاف قرآن پاک میں ذکر ہے، دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں رکھ سکتا، جمع بین الاختین قرآن پاک میں بھی ہے، تمام علماء کا اس پر اجماع بھی ہے. مودودی صاحب نے ایک وقت فتویٰ دیا تھا کہ جمع بین الاختین دو بہنوں کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، جمع بین الاختین. اس کے لیے پھر صورتیں بنائی، اگر ایسی صورت ہو، اگر ایسی صورت ہو، اگر ایسی صورت ہو تو جمع بین الاختین جائز ہے. اس کا چونکہ آزاد خیال آدمی تھا، خم خاطری کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو لڑانا، اختلاف ڈالنا، یہ اس کا کام تھا. ایک دور تھا نا، اب تو دور ہی ختم ہو گیا. اس دور میں کہا جاتا تھا جمالو بی بی، مودودی صاحب کا نام تھا جمالو بی بی. امریکہ سے آتا ہے احرام جمالو بی بی کا، امریکہ سے آتا ہے احرام جمالو بی بی کا، لڑا کے خوش ہونا کام ہے جمالو بی بی کا. یہ سید امین گیلانی یہ نظم پڑھا کرتا تھا. او ایک دور تھا وہ بھی، نعرے لگتے تھے ایک مودودی سو یہودی، ایک مودودی سو یہودی. یعنی یہ اتنا خطرناک ہے کہ سو یہودی کے برابر اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. لیکن اب گیا وہ دور، او لوگ بھول گئے. اچھا جی، گزرا بڑا عجیب آدمی ہے، صحابہ تو صحابہ رہ گئے، نبیوں پر بھی اعتراضات کرتا ہے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ان پہ بھی تنقید کرنے سے رہتا نہیں ہے. اور مودودی صاحب پہ تنقید کرو تو جو مودودی ہوتے ہیں ان کو آگ لگ جاتی ہے، اتوں تلوں سڑ ویندے، بڑی تکلیف ہوندی انہاں نوں. ہائے مودودی کی تردید ہوئی تو کیوں ہوئی؟ بھئی مودودی سب کی تردید کرتا جائے ٹھیک ہے، اور تو اس کی تھوڑی سی تردید ہو جائے تو برداشت نہیں ہے. والموسنات من النساء، والموسنات قسم چہاروں، قسم تین تو پہلے محرمات گزر چکی ہیں، چوتھی قسم والموسنات، حرام ہے تمہارے لیے وہ عورتیں، والموسنات من النساء جو شادی شدہ ہیں، شادی اور سمجھے یعنی کسی کے نکاح میں موجود ہیں. اب کسی کے نکاح میں موجود ہے تو وہ تمہارے لیے حلال ہو سکتی. والموسنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم. اب یہ تمام اللہ نے ذکر کر دی، یہ جتنی ہیں ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے. یہ عورتیں ایسی ہیں، یہ عورتیں نکاح سے بھی نہیں ملتی، یہ عورتیں نکاح سے بھی نہیں ملتی. یہ آگے الگ گئے، الا ما ملکت ایمانکم، ہاں جو تمہاری لونڈیاں ہیں، وہ تو تمہاری لونڈیاں جو ہیں باندیاں ہوئی. کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کی لکھت ہے تم پر، یہ اللہ کی لکھت ہے تم پر، اس کا خیال کرنا. واحل لکم ما وراء ذلکم، یہ آ رہا ہے حکم نمبر دس. اب حکم نمبر دس، دسواں حکم، جو نکاح میں آ سکتی ہیں ان کا مہر دینا ضروری ہے، جو نکاح میں آ سکتی ہیں ان کا مہر دینا ضروری ہے. وہ سمجھے، یہ تو مہر نکاح میں آ سکتی نہیں، جو نکاح میں آ سکتی ہیں ان کا مہر دینا بھی ضروری ہے. وَأُحِلَّ لَكُمْ، حلال ہے تمہارے لیے، مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ، ان کے علاوہ، ان کے علاوہ، ان کے علاوہ علاوہ تمہارے لیے حلال ہیں، پر شرط یہ ہے، ان تبتغوا، ان شرط اول، شرط اول، بہم والکم دوم موسنین سوم غیر مسافحین چہارم، یہ چار شرطیں. اوپر حاشیے پہ بھی لکھا ہوگا شرائط اربع، نمبر ایک ایجاب قبول، نمبر دو ایجاب مہر، نمبر تین ظاہری زنا کی نفی، نمبر چار خفیہ زنا کی نفی. یہ چار شرطیں ہیں حلال، ان کے علاوہ پہلی شرط ان تبتغو، تم تلاش کرو. تم تلاش کرو کیا مطلب؟ ایجاب قبول کرو، ایجاب قبول کرو. ایجاب قبول کرو گے دو گواہوں کی موجودگی میں، سمجھے، دو گواہوں کی موجودگی میں. ایجاب قبول ہو گیا تو نکاح ہو گیا. نکاح کیا ہے؟ ایجاب قبول. ایجاب قبول مع شاہدین، دو گواہوں کی موجودگی میں. ایجاب قبول ہو گیا تو نکاح ہو گیا. وہ سمجھے، ان تب تب تلاش کرو تم، تلاش. اس لیے پہلی شرط، پہلی شرط کیا؟ ایجاب و قبول ہونا چاہیے. بے اموالکم، یہ دوسری شرط. ایجاب قبول ساتھ مال کے، ساتھ مال کے. یہ مال مہر ہوگا، یعنی ایجاب مہر. محسنینا، یہ شرط سوم. نفی محسنینا اس حال میں کہ تم روکنے والے ہو. نفی نکاح موقت، نفی نکاح موقت. سمجھو، ایک آدمی نکاح کرتا ہے، مہینے تک رکھوں گا پھر چھوڑ دوں گا، یہ نکاح موقت. نکاح سال تک رکھوں گا پھر چھوڑ دوں گا، وہ سمجھے. یہ کیا ہے؟ نکاح موقت. یہ نکاح موقت نہ ہو محسنینا اس حال میں کہ روکنے والے ہو تم، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھنے کا ارادہ ہو، ہمیشہ ہمیشہ اپنے پاس رکھنے کا ارادہ ہو. یہ نہیں ہے کہ چند دن رکھا اور پھر چھوڑ دیا، چھوڑ دیا. یہ چند دن رکھا یہ زنا ہے، یہ بھی وہ سمجھے، یہ بھی کیا ہے؟ زنا ہے، نکاح نہیں ہے. محسنینا غیر مصافحین، یہ چوتھی شرط. اس حال میں کہ نہ ہو مصافحین، پانی بہانے والے، صرف شہوت رانی مقصود نہ ہو، صرف پانی بہانا مقصود نہ ہو، خفیہ زنا کرنا مقصود نہ ہو. فمستمتا تم بھی منہنا، پس جو بھی تم فائدہ حاصل کرو گے ان سے. فمستمتا تم، جو تم نے جس طریقے سے فائدہ حاصل کر لیا، اس دیواجی تعلق قائم کر لیا، خلوت صحیح ہو گئی، تو پھر فآتوہن اجورہن فریضہ، دے دو ان کو ان کا مہر فریضتن، یہ فرض ہے. سمجھے، اول تو ازدواجی تعلق سے پہلے دے دو، نہیں تو ازدواجی تعلق ہو جانے کے بعد فریضتن فرض ہے، ابھی ادا کر دو. ابھی لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں دیتے نہیں، بوڑھے ہو کے یوں ہی مر جاتے ہیں، یوں ہی مر جاتے ہیں. بوڑھا بھی گیا تھے، بوڑھی بھی گئی، آہ پوری زندگی مہر دیا ہی نہیں، کہ جی بخشوا لیا ہے، بلے بخشوا لیا ہے. ویسے تعویلیں، خام خاں کی تعویلیں ہیں. ادا کرنا چاہیے فریضتن، فریضتن آتو انا، دو ان کو امر فریضتن، یہ فرض ہے دینا، فرض ہے دینا. بعض روایات میں اس قسم کے الفاظ آتے ہیں کہ جو ساری زندگی مہر نہیں دیتے، یوں ہی وقت گزار جاتے ہیں، قیامت کے دن مرد و عورت کو زانیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا. اللہ محفوظ فرمائے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، نہیں کوئی حرج تم پر، تراز ہے تم بھی، جو تم ایک دوسرے سے راضی ہو گئے. مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، فریضہ کے بعد. دفع شبہ، یہ نہ سمجھ لو کہ بعد از تقرر نماز روزہ کی طرح کمی نہیں ہوگی، کمی نہیں ہوگی. یعنی اگر اس مار میں وہ عورت کچھ کمی کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے. ان اللہ کان علیما حکیما, اللہ جانتا ہے تمہاری مسلحتوں کو, حکمت والا ہے. ومن لم یستطع منکم طولا, ومن لم یستطع, جو تم میں سے طاقت نہ رکھے, طولا طاقت, یہ لم یستطیع سے مفعول مطلق ہے من غیر لفظ ہی, طاقت نہیں رکھتا کہ نکاح کرے محسنات آزاد عورت کے ساتھ, المومنات مومن عورت, مومن اور آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی طاقت نہیں. فمما ملکت ایمانکم, تو لونڈیوں سے نکاح کر لو, من فتیاتکم, جو تمہاری لونڈیوں میں سے ہو, المومنات, لونڈیاں ہی ایمان والی ہونی چاہیے, یہ بہتر ہے. ویسے شرط نہیں ہے, کوئی ضروری نہیں ہے, جس طرح کتابی عورت کے ساتھ نکاح جائز ہے اسی طرح لونڈی کتابی یا اس کے ساتھ بھی نکاح جائز ہے. واللہ عالم بایمانکم, اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو جانتا ہے. وجود مقتضی دینی لحاظ, یعنی اصل میں تو دین کا لحاظ کرو, دین کا لحاظ کرو, اصل بات یہی ہے. بعضکم من بعض, تم میں سے بعض بعض میں سے ہیں, بعض بعض میں سے ہیں. رفع معنی نسبی لحاظ, یہ نسبی بھی لحاظ کرنا چاہیے, دین کا بھی لحاظ کرنا چاہیے. ایمان والی عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے, اپنے خاندان میں نکاح کرنا چاہیے. فن کے ہو نہ نکاح کرو ان کے ساتھ, بحزن آلہن, نہ اپنے آل کے حزن سے. شرط اول بحزن آلہن, بحزن ان کے آل کی حزن سے. شرط اول عورت جو ہے اس کے جو والی وارث ہیں ان کی اجازت سے نکاح کرو. وَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ, آتُوهُنَّ شرط ثانی, اور دے دو اُجُورَهُنَّ ان کا مار بالمعروف, سات معروف طریقے کے, ان کو دے دو یعنی ان کے مالکوں کو, ان کو دے دو یعنی ان کے مالکوں کو, ان کے اہل کو دے دو. مُحْصَنَاتٍ, اس حال میں کہ وہ عورتیں پاک دامن ہوں, غیر مصافحات, نہ ہو زنا کرنے والی, ولا متخذات احدان, نہ ہو خفیہ یار دوست بنانے والی. فیضہ احسن, جب وہ فیضہ احسن, جب وہ شادی کر لیں, فإن أتينا بفاحشة, اگر وہ بے حیائی کا کام کریں, فعلینا ہننا, ان پہ ہوگا نصف مال المحصنات, وہ جو محصنات آزاد عورت پر ہوتا ہے اس کا نصف. سمجھو, اذا حسن بیان حد کنیزاں, لونڈیوں کی حد کا بیان. آزاد عورت شادی شدہ ہو تو پھر تو رجم ہے, اور شادی شدہ نہ ہو, غیر شادی شدہ ہو, آزاد عورت, تو 80 کوڑے ہی, 80 کوڑے. اب لونڈی کے لیے قانون کیا ہے؟ جو آزاد غیر منقوعہ کی سزا ہے یعنی 80 کوڑے, اس کا نصف یعنی 40 کوڑے. سمجھے, لونڈی کا حکم آزاد عورت کا آدھا ہوتا ہے, آزاد عورت کا آدھا. آزاد عورت کے لیے 80 کوڑے تھے تو ان کے لیے کیا ہوں گے؟ 40 کوڑے. فَعَلَيْنَا نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ سَزَا, ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ اللَّعْنَةَ مِنْكُمْ, یہ سزا اس کے لیے جو ڈرے اللعنتہ منکم, اللعنتہ زنا, زنا, زنا سے جو ڈرتا ہو, ورنہ مناسب نہیں ہے. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ, ذَلِكَ یہ نکاح کرنا, اور یہ لونڈیوں سے نکاح کرنا, ذَلِكَ یہ لونڈیوں سے نکاح کرنا, لِمَنْ خَشِيَا اس کے لیے ہے جو زنا سے ڈرتا ہو, زنا سے ڈرتا ہو اس کے لیے یہ لونڈی سے نکاح جائز ہے. وَأَن تَصْبِرُوا اور اگر صبر کر لو نا, اور یہ کہ صبر کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے, بہتر ہے کس لیے؟ نکاح اما سے, لونڈی سے نکاح کرنے سے یہ نکاح نہ کرنا بہتر ہے. سمجھے, لونڈی سے نکاح نہ کرے تو اچھا ہے, کر لے تو جائز ہے, تب کرے خطرہ ہو یار زنا ہو جائے گا, بدکاری ہو جائے گی, اور آزاد عورت کے ساتھ نکاح کر نہیں سکتا, بڑے بڑے مہر دینے پڑتے ہیں, آزاد عورت کوئی تیار نہیں ہو رہی، مل نہیں رہی، لونڈی ملتی ہے جی اس سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ زنا کا خطرہ ہو، ورنہ بہتر یہ ہے کہ لونڈی سے نکاح نہ کرے، صبر کر کے رہے. ان تصبرو ان تصبرو غلبہ شہوت میں بھی ضبط پر قابو ہو، غلبہ شہوت میں بھی ضبط پر قابو ہو. شہوت بہت زیادہ ہونے کے باوجود اپنے آپ پر ضبط کر سکے، بدکاری کے اندر مبتلا نہ ہو، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ لونڈیوں کے ساتھ نکاح نہ کرے. واللہ غفور. لونڈی کے ساتھ جو نکاح ہوتی ہے ہوتا ہے، اولاد جو پیدا ہوتی ہے تو وہ غلام ہوتی ہے، اولاد غلام ہوتی ہے، اور اولاد اس کی نہیں ہوتی، وہ جو لونڈی کا مالک ہوتا ہے اس کی ہوتی ہے. جس طرح وہ لونڈی اس مالک کی، اس لونڈی سے جتنی اولاد ہوگی وہ بھی اس مالک کی. تو یہ اولاد ایک قسم کا ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے بہتر طریقہ ہوتا ہے کہ لونڈی سے نکاح نہ کرے. واللہ غفور الرحیم، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا. یرید اللہ، اللہ ترغیب الى تعمیل الاحکام، اللہ کے احکام کو مانو. اللہ چاہتا ہے لیبین لکم، تمہارے لیے بیان کرے، بیان کرے قوانین مصلحت کے، قوانین مصلحت کے. وہ آیات احکام، آیات احکام بیان کرے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے، مصلحت کے قانون بیان کرے، حکم کی آیتیں وغیرہ بیان کرے، قصہ سے ماضیہ وغیرہ بیان کرے. وَيَهْدِيَكُمْ، اور راہ دکھائے تمہیں، سنن الَّذِينَ، یہ ماضی کے واقعات، سنن الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ تم پہ رجوع کرنا چاہتا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم، اللہ جاننے والا ہے مصلحت عباد کو، بندوں کی مصلحتوں کو. حکیم، حکمت والا ہے، رعایت مسالے کو، مصلحتوں کی رعایت کرنے میں حکمت والا ہے. واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم پہ رجوع کرے. تو یتوب بالرحمت علیکم، و یتوب یرید الذین یتبعون الشہوات، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو تابعداری کرتے ہیں خواہشات کی. ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم ہٹ جاؤ، ہٹ جانا بہت زیادہ، یعنی دین کے کاموں میں دین سے ہٹ کر دوسری طرف چلے جاؤ. یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے کہ یخفف عنکم، اللہ تم سے تفیف کرے. وخلق الانسان ضعیفا، اس لیے علت، اس لیے کہ انسان تو ضعیف پیدا کیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، گیارہواں حکم احکام رعیت میں سے، حکم نمبر گیارہ، حکم نمبر گیارہ، گیارہواں حکم، گیارہواں حکم یہ ہے، مال یتیم، وراثت اور مہر کے علاوہ بھی، مال یتیم، وراثت اور مہر کے علاوہ بھی کسی طرح ہو، حرام ہے، نہ کھاؤ. مال یتیم، وراثت اور مہر کے علاوہ، وراثت اور مہر کے علاوہ کسی طرح بھی نہ کھاؤ، حرام ہے کھانا. یہ حرام خوری اپنے آپ کو قتل کرنے کے برابر ہے، یہ حرام خوری اپنے آپ کو قتل کرنے کے برابر ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نہ کھاؤ مال اپنے باطل طریقے سے. الا ان تکون تجارت، ہاں تجارت ہو، ان تراز منکم رضامندی سے، تجارت میں نفع لے سکتے ہو. یہ لا تاکلوا تصرف مالی، ولا تقتلوا انفسکم تصرف انفسی، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، یعنی اپنے مسلمان بھائیوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل نہ کرو. یہ یتیموں کا مال کھانا یہ ایسے ہے جیسے اپنا مال کھانا، باطل طریقے سے مت کھاؤ. اور یہ مال کھانا ایسا ہے کہ اپنے آپ کو قتل کرنا ہے اپنے آپ کو قتل نہ کرو. ان اللہ کان بکم رحیما, اللہ تعالیٰ ہے تم پہ رحمتیں کرنے والا. ومن یفعل ذلک ثمرا اخرویا, جو کوئی یہ کام کرے گا قتل کا, عدوانن ظلم کرتے ہوئے, عدوانن تجاوز کرتے ہوئے, ظلمن ظلم کرتے ہوئے, فسوف نسلی نارا, تو ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے. عدوانن غیر مستحق کے قتل کا قتل کرنا, عدوان یہ ہے غیر مستحق کے قتل کا قتل کرنا, جو قتل کا مستحق نہیں ہے اس کو قتل کرنا عدوان ہے. ظلمن عمدن, عمدن یعنی غیر مستحق جان کر, پتہ بھی ہو کہ یہ مستحق نہیں ہے قتل کا پھر بھی اس کو مار دے, سمجھتا بھی ہو کہ یہ قتل کا مستحق نہیں ہے پھر بھی اس کو قتل کر دے, تو یہ ظلم ہے, اس کی سزا یہ مرنے کے بعد آگ میں جائے گا. وکان ذالک علی اللہ یسیر, اللہ پہ یہ آسان ہے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون, اگر تم بچو گے پرہیز کرو گے, کبیرہ وہ گناہ جن سے تمہیں روکا جاتا ہے, کبیرہ گناہ جن سے تمہیں روکا جاتا ہے, اگر تم ان گناہوں سے روکو گے, نیچے لکھا ہے کفر و شرک, کفر و بیتبار انوائے کفر و شرک کے جمع بیتبار انوائے کفر و شرک کے, چونکہ کفر شرک کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں نا, کبیرہ کی بجائے لفظ کہا گیا کبائر جمع, کبیرہ کی بجائے کبائر جمع, کیونکہ کفر شرک ایک نوع کا کفر نہیں ہوتا, شرک بھی ایک قسم کا, کئی قسم کے یہ بڑے بڑے گناہ ہیں, تو یہ بڑے بڑے گناہ جن سے تمہیں روکا جاتا ہے, اگر بچ جاؤ گے نہ ان سے تو نکفر عنکم سیئاتکم ثمرا اولا, ہم تمہارے باقی گناہ معاف کر دیں گے. وندخلکم مدخلا کریما, اور ہم داخل کر دیں گے تم کو مدخلا کریما, عزت والی جگہ میں, عزت والی جگہ میں. ولا تتمنوا ما فضل اللہ به, یہ بارہواں حکم, گیارہویں کے بعد یہ بارہواں حکم, جن وارثوں کے حصہ زیادہ ہیں, جن وارثوں کے حصے زیادہ ہیں ان کو حصہ پورا دو, ان کو حصہ پورا دو, اور اپنے حق سے زیادہ لینے کی خواہش نہ کرو. جن کا جتنا حصہ ہے اتنا دو, اور تمہارا تمہارا جتنا حصہ ہے اتنا ہی لو, اس سے زیادہ کی خواہش نہ کرو. ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض, نہ تمنا کرو, خواہش بھی نہ کرو اس مال کی جو اللہ پاک نے عطا کیا بعض کو بعض پر. الرجال للرجال نصیب الاث, کیونکہ مردوں کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا, عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. فاسأل اللہ من فضلہ, اللہ سے اللہ کا سوال, فضل کا سوال کرو, اللہ تعالیٰ ہر ہر چیز کو جاننے والا ہے, بس جتنا حصہ مقرر ہو گیا ہے اتنا ہی لو, زیادہ کی خواہش نہ کرو. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَا, لِكُلٍّ جَعَلْنَا, یہاں تھوڑی دیر ٹھہرو, لے آؤ رجسٹر لے آؤ,